Balázsék. 6 óra után vagyunk, 10 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Na, így kellett. Milyen fura úgy arcokat látni, hogy senki nincs megázva, nem? De az egész héten ez, figyeljetek, elképesztő. Óriási esernyők. És nincsenek esernyők, és igen, és sokan vagyunk, és nem esik az eső. Szóval hál' Istennek egyébként. Hál' Isten, nem is lesz, megnéztem. Hál' Istennek, olyannyira hál' Istennek, hogy én adás után 10-15 körben is fogok ide menni a nagy templomba. Megyek veled. Közvetlen mellette, és bedobunk valamint a te pénztárcádból. Én vállalom, figyelj, nekem úgyis áldoznom kell, mert hogy én nem ütöttem el őzet, szarvast, nem lépett ki senki elém, én kiszámoltam, kb. 1400 kilométert mentem ezzel az oda-vissza finom kis ingázással. Figyelj, ez a ma reggel, ez én mindig is tudtam, hogy Debrecen nincs közel, de ez most egy ilyen soha meg el nem érő, soha oda nem érő állomás volt nekem. Igen, akkor a GPS-en, hogy arrébb megy a kilométer. Igen, tehát jössz, igen. És még mindig több. És tudod, hogy már úgy nagyon fáradt vagy, álmosodsz, ránézel a kilométerre, jobbra a zöld kis tábla, és azt látod, hogy 63. És így azt gondolod, hogy nem, ez most nem. Ez most nem tudod megugrani. Ott vagyunk már. Igen, magamnak köszönhetem, illetve nem magamnak, nyilván én vállaltam be, mert ugye volt egy RTL-es szülinap tegnap, és igen, ott mert az eredetileg Balázs erre az időpontra egy solymári kitelepülést szeretett volna. Így van. Nem, egy Nagy Tétényi út itt, az RTL mellett. Az RTL mellett is elkúti kitelepülés lett volna jó nekem. Tehát én tehetek róla, tehát ti csináltátok jól, hogy Egerből át Debrecenbe. Én ezt most így nagyon benéztem, hogy ez így a kettő szért, de ez egy 3/4-es kelés. Na azért az még nekem is kemény, pedig hozzá vagyok szokva, de amikor úgy bújsz ki a paplan alól, tudod, így kidugod a lábadat, nagyon hideg van, így bújnál, tudod, és ránézel az órádra, és tudod, hogy még előtted van 240 kilométer. Legyen szombat. Istenem, add, hogy nem, indulj. Csak ránézel a GPS-et, és betárazza, hogy mit tudom én, Debrecen, 2 óra 34 perc, mit tudom én, érkezés, 5 óra 53. Igen, rövidebb út, 4 perccel. Igen, és próbálsz alternatív útvonalat találni, hogy merre, de mindig ugyanaz dobja ki. Na mindegy, hát ennyit az hányat a sorsomról. Milyen volt? Tehát hallom, gyerekek, azért volt. Ez csúnya dolog. Masszázs, persze. Szállodázás, sportolás, látom a Feri Facebook oldalán, futása. Hát és ráadásul ugye egy egészen más vezetési stílust képvisel, mint a korábbi sofőröm, akinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a szolgálatot. Együtt mentetek át? Igen, volt egy kis közös kötés, igen? Átigazolnék Ferihez. Mi haladtunk egy kicsit jobban. Giuliáztál egyet? Giuliáztam egyet, tehát nem bántam meg. Nem bántam meg, enyhén szólva sem, mert azért nagyon szép kis autóról van szó egyrészt. Másrészt meg mondom, Feri picit tolt nekem egy oktatófilmet, hogy na ezért Jani, ezért hagyd a Friendsba, jó, és utána ezt a szintet úgyse fogod soha elérni. Elárult a Csics kolléganőt, és átültél. Igen, a négy nap rettegés után átültél egy valaki, aki tud vezetni. Pánik szerint bemenekültem az Alfába. Bedobáltam az összes cuccom, és mondtam neki is, hogy Judit mondta, elviszlek, Jani. Nem, köszönöm. Hajts, kocsis. Csindics. A nap lementébe. Igen, na és jó volt? Hát nagyon. Gondoltok ilyenkor rám kicsit? Nem. Van egy ilyen, nem. Mi lehet most a balival? Vajon hazaért már Egerből? Vajon felfújta már a gumit a holnapi debreceni túrára? Van egy ilyen kis, miközben ültök a jacuzziba és nagyon masszíroznak? Vagy elfogyasztatok a közös tábvacsit? Hogy Bali vajon merre lehet? Nem. Nincs ilyen? Néztünk Balázsba. Ki az a Balázs? Igen, nincs. Miközben nagyon masszíroznak a hostessben, a hotelben a masszőr lányok. Hát figyelj, megérkeztünk negyed egyre gyakorlatilag. Én még lent telefonálgattam, meg mondom még egy-két dolgot. Elintézek. Már a megérkezésünk is önmagában azért egy rögtön, hogy is mondjam, csak leckét adtak így a vendéglátásból, mert ahogy beértünk a Divinusba, hotel menedzser odajött, köszönt, kezet fognak, stb. Először járnak, nagyon kérdezte. Mondom, nem, volt egy időszak, amikor jártunk ide, Feri elvitt a konyháról a moslékot. Én megmondom, az ablakokat takarította. Tehát, hogy persze voltunk, igen, és rögtön megkaptuk a kis kártyánkat, rögtön megkérdezték, hogy mire van szükségünk, amiben rendelkezésükre állhatunk, azt rögtön mondjuk neki, és nagyon figyeljetek, fölmentünk, mindenhol bekészítve mindenféle ilyen kis ajándékok. Borok, csokoládék, hát igen. Így komolyan van. Mondom, én meg szocrában nyomom. Amikor én ott lennalszom, akkor meg izé bőrkanapé, meg cúgos ablak, meg izé üres medence. Tehát, én annyira cumira veszem ezeket. Lesz még bőtje a dolognak. Igen, lehet, ezért ki kell fizetni a bort, meg a gyümölcsszálat, amit volt készítve. Én elhoztam mindent, ami volt a szobában. Törölközöt is? Persze. Hoztál nekem egy törölközöt? Igen, egy divinuszosat legalább, hogy az meglegyen, hogy mi hol volt. Tudjátok, hogy törölköző fetisista vagyok. Aki lopott törölközőt, egyet adja oda. Én elviszem a balhét, csak adjatok nekem törölközőt. Még a törölközés majdnem a méretemben volt, és ez annyira büszkévé volt. Annyira büszkévé tett, hogy Annyira büszkévé tett, hogy rögtön lementem a hallba, mert hogy egyébként a szállodában két liftom. Van egy olyan lift, egy központi lift, ami a szállodának a közepén van, és akkor nyilván a szobákról, vagy szobáktól, meg az étteremhez, meg a halhoz, meg beknek kicsekkoláshoz azt használod, meg van egy wellness lift is, én ezt nem tudtam. Tehát lementem a halba, és így kiszálltam egy liftől, vajra! János megérkezett. Várjál, fehér papucska van, tudod, az a régi. Ami a klasszikus. A klasszikus, ugye hát az ilyen egyszer használatos, és egy fehér kötély köpenyben volt a Jani comb középig érő, tehát tényleg az ő mérete. Kis köntesben. És kis úgy kövegette. Keresztül, hogy ott ül a Porsche panamérás, nagyon menő csávótól kezdve a cicababával. Hát így tud wellnessezni, érted? Jancsi a wellness pedig így érted, átsétál az egész. Jó, gyerekek, kirítja, igen, és 47 vagyok. Na, ugye, na. És, de nem ezért voltak az elismerő mosolyok, hanem azért, mert még ilyet nem láttak, hogy valaki keresztül gyalogol a halon egyszer fürdőköpenyben. Szálloda menedzser már szaladt, és elnézést, vadon úr, hátul van egy wellness lift, hogyha esetleg azt használnám. Legyen szíves, viselkedjen kultúráltan, és ne flangáljon egyszer pélóba, itt egyszer köntösbe, ha recepció, amit mások becsekkolnak, illetve vacsoráznának néhányan. Úgyhogy. Igen, hát egy jó hotel egyébként, tényleg az egy jó hotel. Mi is itt lenn voltunk, mikor lenn aludtam, amikor még Bennit is hoztuk, egy pár éve, amikor Debrecen kitepülés volt, hát azért az egy klassz kis hotel. Nem baj, jövőre majd újra. Jó, jövőre talán összejön. Jövőre talán nekem is összejön. Én most még maradok, mert amikor átmentem a hallon, néhány kifugszolt, kicsit réltesebb korú, hialurin savazott milf csettintett, és kacsintott, és a szobaszámát felé. És papírrepülőn oda dobta. A wellnessben, a szaunában, vagy a gőzbe mellé tacsítottak. Úgyhogy egészen az esti órákig. Na, és mi volt este? Pihentünk, aludtunk, sportoltunk, masszíroztatás. Fú, de nehezen viselem én ezeket a mondatokat érted. Most. Hát minden nagyon-nagyon jó volt. Majd ugye a program igazgatónk jelezte, hogy ő is megérkezett a városba, és vacsorára invitál bennünket. Mi Jánossal ugye mindig úgy megyünk az ilyen kitelepülés, hogy vannak kedvenc helyeink, ahol tudod, hogy akarsz enni egyet. Hát ez nem az volt, ahova hívtak bennünket. Ez az ő kedvenc helyük, de úgy kedvenc hely, hogy amikor te 20 éves egyetemista voltál, és megkaptad az ösztöndíjadat, akkor tudtad, hogy irgalmatlanul be fogsz rúgni a 90%-ából az ösztöndíjnak, viszont a 10%-ából egy vacsorát azért megengedsz magadnak, hiszen hetek óta nem ettél csak a menzán valami szart, érted? És akkor végre elmész valami. Na, erre a helyre mentünk el. Egy ilyen klasszikó leszos egyetemista, hát, ilyen kis, egy kis vendéglőszerűség, de igazából annak, aki annak idén megélte ezeket az élményeket, és nagyon kellemes dolgok fűzik egy ilyen helyhez, nyilván más íze van az ételnek is itt, mert hát hogy jön a déjà vu érzés, tényleg ugyanolyan, de nekünk nem volt meg ez az élmény. Igen, tehát mi nem jártunk ide 20 évvel. Kinek mi volt a levesébe, vagy ki mit talált? Én nekem a levesem nagyon jó volt. Igen? De addig tartott az este. Megérkeztek a főételek, és ott hát mindenki nekivetette magát, mert éhesek voltunk minden. Majd látjuk, hogy egyszer János kezében megáll a villa. De hogy mert megint miért ő? Tehát, jó, ez hogy miért ez nem más? És mi volt benne? Mit találtatok? Vagy mi miért állt meg? Hát, valami valószínűleg az ég akar nekem üzenni, hogy olyan helyekre nem menjek, ahol mások fizetnek, végre egyszer fizessem ki én a saját számlámat. Hát valamit éreztem a számban, hogy valami ilyen kis kemény, és mondom, azt is nem lehet, kiesett az amalgámot. Kiesett egy fogam, mondom. Nem, ráadásul keményebb és nagyobb volt, mint egy egyszerű kis amalgám tömés, és így nézem, és így hát leplezetten őszintességgel rögtön így, vagy egy könnyékig bedugtam a számba a kezemet, elkezdtem üdvenni, kivettem, és egy fém gomb volt benne. Azt a rapacskában. De ráadásul egyébként tényleg először azt hittem, hogy egy amalgám tömés, mondom, basszus, ekkorát raktok bele, ez 30 deka. Én fehér tömést kértem legutóbb. Igen, megvezettek a fogorvos. Aztán kiderült, hogy nem erről van szó, hanem a serpenyőről, amiben a strapacskát készítették, az oldaláról levált valami gomb, és beleesett. Gondolom, hogy fordított egyet rajta a pincé. Serpenyő van gomb. Igen, hogy két oldalt valamilyen rögzítő gomb, így ilyen várjál, tehát úgy van, hogy valószínűleg van egy csavarben, és akkor két oldalról egy kis takaró lemezkék. Na, és az egyik levált a serpenyőről. Az se tegnapi az a serpenyő, az már így leesett. Szóltak neki, hogy izét, hogy mit tudom én. Lajos, csülök meg, kész. Nem, az még sül! És dobáltak közben fölfel a strapacskát, és akkor beugrott a kis gombocska. Hát mondom, tehát egy akkor ott abban a pillanatban egyébként, az első pillanatban a totális döbbenet, a második pillanatban pedig az öröm, hogy basszus nem haraptam rá, mert akkor pont beszéltük Ferivel, hogy mekkora lett volna. Töltött. Debrecen minden nagyon oké, hú de jó divinc, de hú de végre jól éreztük magunkat. Kitörök az első fogad. Nem esik, igen. Ez itt kitörök. Az első, tudod. És egy ilyen szünet jelen jön reggel. És ma reggel csak így nevet. Igen. Jó reggel Debrecen, és tudod, bármit mondok, mindig röhög. De hányan voltatok kajálni? Összesen stabilan. Igen, csak a hat. Hatan. Körülbelül. Azért annak megint hat az egyhez, hogy pont a te tányérodban igen. Legyen. Szóval azért, tehát hogy értitek, hogy ez így, érted, bárki tányérjában lehetett volna bármi tulajdonképpen. Jó, hát őként strapacskát. Jó, hát ha az ember flancol és strapacskát akar enni, érted? Hát most érted, nem szabad flancolni. És akkor a programigazgató erre volt? Igen. Megettük szépen a vacsorát, megköszöntük, aztán mi elbúcsúztunk, mert még érkezett valami régi társ, akivel ők annak idején itt együtt, tudod. Igen. És amikor már nagyon-nagyon nevetnek azon a sztorin, amiből te semmit nem értesz. Semmi. Se a szemét, se a helyet, se a sztorit magát, mert azt se tudod, hogy mi. Te még ráharaptál két kötőtűre, illetve megtaláltál egy félig megrágott almacsutkát a somlóidban, és akkor mondtad, hogy menjünk. Akkor viszonylag korán jó fiúk voltatok? Jó fiúk, persze látom, és elkezdtünk ugye ezekre a sztoriknál így ásítozni, és mondtuk, hogy most nekünk korán le kell feküdni, mert szorgos kis hagyják vagytok, holnap dolgoztok. Kellünk, úgyhogy ott voltam. Hál' Istennek egyébként annyira korrektek voltak, hogy nem kellett fizetni, tehát a vendégük voltam, mondjuk a Somlóért amúgy sem fizettem volna. De hogy... Azt a rapacskában gomb volt, tehát azért olyan nagyon sok mindenért kellett volna fizetni. Én is nagyon jó fiú voltam, képzeljétek el tegnap, rengeteg alkoholos itt a mellett. Csak 4 centet nyomtál? Nem, ezt akarom mondani pont, hogy mindenki semmit. Megkínált, hogy igyak, és remegő kézzel elindult a bal kezem az alkoholos italok felé, de nem, hát sajnos autóval mentem, úgyhogy józanul csináltam végig ezt az RTL szülinapot. Nem tudjátok, ez mekkora dicséret nekem. Tehát, hogy nem az RTL szülinap miatt, hanem mert hogy ennyi alkohol volt körülöttem, és nem ittam. Hát, egy új vagy. Nem, kezdő alkoholista, aki remeg is egy szemezik a pesgős pohára, hogy Istenem, csak egy kortyot. Kocsival vagyok, nem baj. Meghívjuk sofőrt, valamint itt hagyjuk a kocsit, holnap érte jövünk, kanyarodunk egyet. Kolos oda vett hozzá, és mondta, hogy látod, hogy jön a TV2, gyere, ígyunk. Zárkózik az TV2, zárkózik erre. Valóban a görbék. Erre inni kell. Nem, abszolút megérkezett Hajdú Péter, és akkor már volt ki röhögni, úgyhogy abszolút. Mit keresett? Hát begyárt, minden, tehát... Oda is? Igen, producer, és akkor megképernyő. És mert ez az egyetlen jobb számlát is ad. Nem hiszem. Ja, mondjuk ez nem. Nem, annál ő ügyesem. Majd ígért. Nem, Péter nem szokott. Nem. De egyébként nem volt rossz, egy két órát ott. Egy ilyen pofa vizet tudott, tehát, hogy így odamész, megmutatott magad, rengeteg híresség, meg nem tudom, és akkor ilyen 10:30-kor én így balra mondtam, hogy mindjárt jövök, csak telefonálok, és szerintem az ott várnak még, hogy folytatjuk el beszélgetni. Volt az előtérben kirakom, mit tudom én, Buci Darts. Stop Bucinak a képé valamire lehetett dobálni. Csatorna elhagyó. Hazárul. Igen, tudod ezeket, amiket ilyen labdákat tudod, amik így főragadnak, ilyen tépőszáros labdákat. Ha homlokot dobtad, akkor kaptál egy tombolát. Ja, szépen megcsinálták egyébként, székházon belül volt, úgyhogy nem kellett nagyon sokat autózni, de nem volt benne több, úgyhogy ilyen 11 órakor. Gondolva rátok, hogy éppen melyik étteremben szórakoztok nagyon jól, elindultam én is. Jól szórakoztunk, csak nem azért, amiért egyébként gondoltuk, hogy szórakozni fog. Igen. Na gyorsan akkor egy-két SMS-t, meg egy-két Viber üzenetet így indítsuk a napot. Azt mondja, hogy Jani, igen, már jönnek is az alfás hozzászólások. Nem rettegtél az alfában? Hát most megmondom őszintén, hogy... Nem, Jani jót mondott egyébként. Feri határozott, a jól vezetett. Nem, meg az autó az így gyönyörű. Amikor beültem, az volt az első dolgom, hogy még mielőtt Feri beült volna. Igen. Fölvágta a bőrt, így belekorasítottad a bőrt, és oda gulásztam. Lehújtottam a gojzerben. Na jó, hagyjuk össze, ez még korán van. Fogpiszkálót, és azt mondtad, a süri mától itt lakik. Nem, még mielőtt Feri beült volna, és rontott volna az összképen, lefotoztam. Jaj, ne, turistáskodtál. De gyönyörű. De egyébként a Jani bármelyik autóba beül, ha más autóval vagyok, lefotóz. Ez tényleg, ezt nálam is csináltam. No, Jani, mit csinál? Lefotózom az autót, és elküldöm Móninak. Az a helyzet, hogy megígért, mert ígértem neki vásárfiát. Jó, hát figyelj csak, hazamegyünk, én el is viszem egy körre, jó? Igazi ilyen látványturista, Jani, tényleg? Várj, az autókat szereti, nem pedig a szépen korosodókat. Szépen korosodó férfiak. Szóval fotóztad az autót. Persze, átküldtem neki, ő nagyon bírja ezt a vonalat, én kevésbé, de az autó szép egyszerűen, tehát hogy nem lehet rá rosszat mondani. Na és átértünk, tehát és hogy voltunk. Igen. Nyugalom. Azt mondtátok, igen, hogy jól átértetek. Tegnap Egerben Bali egy autogram után szerettem volna egy közös fotót, de azt mondtad, hogy rögtön visszajössz. Csak azt szeretném kérdezni, hogy várjak-e még? Igen, a tavaszi kitelepülés. A rögtön Balázsnál a tavaszi kitelepülést jelenteti. Gyerekek, azért szó nem érheti az elejét most tényleg. Azért tegnap nagyon kiszolgáltuk az egri közönséget, még fél 11-kor is ott voltunk, dedikáltunk a szakadó eső és a rossz idő ellenére. Tehát szerintem már így utolsóként mentünk el. Legalábbis én, amikor elmentem Egerből, már nem állt az üvegstúdió. Tehát ez konkrétan le volt bontva, és már a sátor se volt meg. Tehát sokáig voltunk. Tehát a végére lett jó idő. Az utolsó fél órára állt el az eső. Hát és még egyszer nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek, aki a kitelepülés során ebben az áldatlan időben is úgy döntött, hogy velünk tart majd, mert voltak sopronyak, egriek is elsősorban. Korábban hát mondjuk szerencsénk volt mondjuk Pécset, mert hogy ott azért annyira nem esett, és egyelőre úgy néz ki, hogy Debrecenben is szerencsénk megnéztem, van. Nem lesz, ilyen 20-30%-ot mond. Hát egészen fura, de ma nem fog esni az eső, már egy kicsit talán tényleg hiányzik is, nem? Aha, hogy nem érted, hogy hol vannak az erdők, meg az áldott emberek. Két hete készülök a debreceni kitelepülésre, kollégákkal megbeszéltük, hányan megyünk. Feltankoltam a kiskocsit, erre tegnap este jött a rendelet fentről, hogy sürgős a munka, péntek délben ki kell menjen, legalább így hárman a kollégákkal lehetünk a naphallgató. 12 órában hallgatjuk a rádiót. Nincs alkutozás, nincs. Nem. Aki kemény, az itt van, nem? Ugye? Ők meg tudták oldani. Nekik is van munkahelyük, érted? Nekik is kell menni valahol, és ők meg tudták oldani. Igen. Valaki csak ennyit küldött, itt vagyok. Az ki volt? 56-ra végződik a telefonszáma. Annyit küldött, itt vagyok. Jó. Hát ha itt vagy, nagyon jó, ha itt is akartuk nélkül elkezdeni. Nem, már lehet, hogy el is ment. 6 óra 17-kor elküldte, 6 óra 27-kor már elment, igen. Azt mondja, hogy Ábel megkért, hogy szóljak, késni fog, Margó rákapott kicsit. Attika küldte nekünk. Jó, Ábel a hostess lányainkkal vacsorázott, csak mondom. Na, mindjárt megszólaltatjuk Ábelt is, mindjárt megszólaltatjuk. Mindjárt ott vagyok, el ne kezdjétek, írta valaki, megjöttél? Nem, azt mondja, hogy 90-esre végződik a telefonszámot, te írtad? Jó reggel. Elkezdtük, bocsánat, jó, de örülünk, hogy itt vagy. Ő egyébként rányom becsületesen 5 óra 50-kor küldte ezt az SMS-t. Tehát, hogy egészen jó. Na, oké, mi lesz a mai menü? Ugye lesz két játékunk, generális mizójáték, lesz a tojás párbajunk is, az orosz párbaj rulett, vagy mi ez? Nem, orosz tojás rulett. Orosz tojás rulett. Mennyi most a pénz? Hogy állunk végre? Mennyit miben akarsz? Kettő. 200-at mondtunk, hogy ne legyen nagy difi városok között, azért így azt beszéltük, hogy legyen kettő. Meg hát tegnap el is vitték a nyereményt. Tegnap sikerült, igen. A kismamának, ugye 6 hónapos várandósággal ült le, és küzdeni egy nemes összecsapásban velem, és aztán el is ült a 200 000. Hát akkor adjunk ma is 200 000-et, és ha valaki 9 után nyerhet 200 000-t. Semmi alibizés. Nincs alibizés. Részükre egyébként nem is volt. Nagyon-nagyon korrektül tolta mind a hármunk. Becsületesen lejátszottuk. Én kaptam ugye Fehérváron, Pécset megnyertem, te tegnap, te pedig Sopronban. Sopronban, igen. Te is oda pakoltad. Hát kaptad. Ferinek az ott áll így a haj. Ütöttük. Jó, de én nem mostan ki belőle. Igen, nem hozott csapot magával, nem mert kérni másoktól. Három napja be van lőve a haj, igen. Én amikor még egyébként elmentem masszíroztatni, még előtt egy... Te is masszíroztattál? Ja, bocsánat. Nem hiszem. Nem mondom. Tényleg? Nem mondtam. Ugye üdvözöltek a lányok. Kettő nő masszírozott? Igen. Ne csináld már! Így van, egy pedig lefegyelt a köldökömből. De mondd, hogy legalább ilyen kicsi 140-es tájok, ilyen nagyon rondák. Nem, az enyém nagyon szép lány volt, szőke, egyetemista. Igen? Igen, most tanulja a gyógytornát. De az egyetemista, aki a beszámolók.hu-n is egyetemista? Nem. Vagy ő csak a masszőr egyetemista? Nem. Vagy mondta, hogy Feri, van alternatív befejezés. Nem, az attól függ, hogy mennyi a tandíj. Azt meséltem volna. A beszámolók. Itt olyan masszíroztak, aki még a beszállók.hu-n is csak szakmunkás. És ugyanaz masszírozott? Nem. Neked? Mert ez nagy élmény egy nap két embert legyúrni, tehát egy Janit meg egy Ferit legyúrni. Igen, akkor ha velem kezd. Ferin elfárad, rajtad pihen. Hát így van. Élettem volna a középút, de és sajnos nem voltam. Mert nálam nyomhatja egy kicsit így rock and roll-osan, és így kezdem mindig a levegőt. Igen. Szóval akkor csak ilyen konszolidált normál. De jó. Nagyon jó volt, nagyon ügyes. Nagyon ügyes kezem. Emelgetett, ropogtatott? Igen, hát amit bírt szegény, ugye. Igen. Én esetemben ez nehezebb. Miért nem inkább kalauznak mentem? Ez is mi az Isten extrázik itt. Igen. Na jól van, oké, hát drága debreceniek, köszönjük szépen, hogy már ennyien itt vagytok. Na, nem tudjátok, ti azt nem tudjátok, hogy milyen mászisták vagytok, de komolyan mondom, akinek van Sopron ismerőse, hívja föl, hogy milyen volt, és akkor értékelitek, hogy tényleg jó idő van, mi is egyébként. Hogy állunk a játékkal, mennyi az állás? Kettő-kettő. Tötőjáték van? Azt hiszem, hogy kettő-kettő. Nem lesz egyszerű. Hoznunk kell, hoznunk kell. Jó, nem sokára választunk játékost a helyszíről, jó, és aztán belevágunk. Iszunk egy kávét, jönnek a hírek, aztán... Ábel megjött? Itt van, már megszólaltatjuk majd a hírek után, igen? Nagyon elgyötört az arcod, gyerekem. Hát Margó 48, vagy kicsoda? Margó 48. Margó 48. Margó 48-at is intéztük neki tegnapról, igen. Na, mindjárt megszólaltatjuk őt, és jövünk a hírek után. Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. Milyen karmesterünk van? Az igen. Micsoda karmesterünk. Milyen a zenekar? Milyen a zenekar? Milyen a zenekar? Gyerekek, mindenki nyugodjon meg, megjött a rendőrség, úgyhogy biztonságban vagyunk most már. Rendben van? Megérkeztek, szemrevételezték. Minden oké, vagy bontás? Lehet egy gyülekezni, vagy ez most egy miépes történet, vagy jobbikos, megnyugodtak, hogy nem csak a rádió, egy mondták, jól van, ők maradhatnak. Mi ez a sok mégiscsak Mérjen Piros? Ilyen ellenzéki tüntetés? Nem a bór bejelentve? Nem, aztán mégiscsak a rádió. Nem a botkáit nyomulnak. Azt mondja, hogy... Jani, ha a Balázs nem figyel, cserjét ki a mikrofonjaitokat, nagyon hangosan téged alig hallani egész héten az olyan. Gyerekek, mert én jól használom a mikrofont. Igen, tehát, hogy ez a különbség. Ezt nagyon közel kell tartani, és hangosan kell beszélni. Van, aki nem. Ők így beszélnek sokszor, és így igen. Nagyon közel kell, így kell. Szinte olyan, mint amikor egy ilyen kis, van egy közted és a mikrofon között egy ilyen kis érzéki együttállás, érted? Érezd a kis szakálladot, és akkor nagyon hangos leszel. 50 évesen csak lehülyéztek, hogy fordítva használd a mikrofont. Ne haragudj, tényleg most nem tudom ki, de ha tényleg a hallgatók nevű is elnézést kérek, hogy már a felvetésén is, hát nyilvánvaló, hogy te jól használod, én meg rosszul. Nem, az orgánumunk más. Nem, azt hiszik egyébként, hogy én keverek most a stúdióba, igen, de itt nem, és hogy én direkt túltolom más magam. A hangszínünk egyszerűen, nem nekem egy picit mélyebb, kicsit nazálisabb a hangom, miközben Balázs egy picit ez a magasabb, puncisabb, és ez nem, az a Bence. Az istenes Bence. Úszatok, nyelj! Aki nem úszik, az nem kap kaját. Na, azt ne hívjatok, itt vagyok. Na, ez kiküldte. Jó. Ez kiküldte. Oké, legyen így. Akkor ne hívjuk. Szóval Debrecen egy olyan város, hogy írtok SMS-t, de nem vállaljátok be, hogy ti írtátok? Aha, érted, eddig senki nem jelentkezett. Valaki azt mondja, hogy írjuk már alá a gyereknek a pólóját, mert menne matek dogát írni. Ő ki volt? Megyünk mindjárt. Hol te írod vagy? A matek dogát? Igen. Nem vagy ez? Ja, nem a gyerek, ő a gyerek. Jó, azt hittem, mondom, te vagy a gyerek. Mondom, úristen, hány évesen jársz iskolába? 3-7-kor még ráértek. Hányra kell menni? Jó, de nyíregyházán van a suli. Lesz ez. Igen. Nem, hogy általában egyébként az szokott lenni, hogy tényleg, fia, nagyon rossz vagyok, hogy nem jöttök és nem írjátok, mert tényleg 5 perc már el kell mennem, és akkor hogy nézzük egy ilyen másfél-két óra, most még mindig ott áll. De még 11-kor is itt van. De beszokott jönni, ígérjük, ezután a megszólalás után kimegyünk és aláírjuk, jó? De így ha van. Aztán 5 perc múlva itt vagytok, akkor visszaveszünk mindent. Már stoppolták a bögrémet, gyerekek, 4-en. De akkor azt eltöröm, és mindenkinek adok egy darabot. Petya, hol vagy? Hello, Petya. Jó reggelt. Egyébként jó, legyen ez ma tiéd. Jó? Azt mondja, a hajrá Spari, ennyit üzent Kazi. Mordorból küldte a debrecenieknek, hogy hajrá, Spari. Tényleg ez? Így, ne provokáld őket, mert szerintem, ha itt maradnának meg, és ha még 2 ilyen SMS-t küldesz, akkor menek át. Jó reggelt, nektek, szerettem volna ma ott lenni, de sajnos dolgoznom kell, ugyanis hordom a kavicsbányából a sódert a Kósa építkezésére. Nem, az M35-ös autópálya épülő részére. Amíg fel nem ébred az éjjeli őrstud. Ugyanis tolcsó sóder eladó, ezt azért ő írt, a zsiráf küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, van játékosunk? Biztos van játékosunk. Igen, itt van, jó. Persze van játékosunk. Fáradjatok ide. Mennyi az állás, hogy állunk most? 2-2. Ez egy döntőjáték lesz. Tegnap valaki kikapott, vagy mi történt? Nyertünk? Kikaptunk? Nem, de azt hiszem, te tegnap hoztad, nem? Te voltál. Reggelt. Jó reggelt, hello. Szia, jó reggelt. Sziasztok. Mindjárt fölmegy Skype-ra, és akkor látom Annát. Így van. Jó reggelt, hogy hívnak? Csáó. Zita vagyok. Zita, honnan jöttél hozzánk, Zita? Nyíradonyból, és 3:30-kor keltem, hogy ide érjek. Azt a mindenség. 4:30-kor? 4:15-kor indult a busz. Együtt keltünk, egy időben. Akkor megérdemlek, hogy én pedig felmenjek 1:20-ra. Igen. És mit csinálsz, Zita, tanulsz, dolgozol? Most végeztem az egyetemen, úgyhogy még nem dolgozok sem. Még nem dolgozol. Igen. Most van ez a munkakeresési fázisban vagy. Így van. Egyetem után. Fiatal pályaközben egyetem, és tudod, nem is fogsz. Igen. Itt akarsz maradni? Igen. Most hát, ahol akad lehetőség, oda. Hát most külföldön több van, igen. Tessék? Mit végeztél? Kommunikációt és médiát. Oh! jaj, te szegény, téged is beparisztad. Atya Isten, hát előbb kellett volna találkoznunk, lebeszéltelek volna erről. Csak találsz magadnak valakit. Lajos bácsi, hogy mondják azt, hogy provinciális? Szél Bernadett, Szél Bertalan, Szél... Kitalálta fel a tüzet? Hogy hívják, mindegy, hogy hívják, Szél. Szóval kommunikáció média? Így van, moderátor szakirány. Na, az meg mi? Az, na, az a kapuszaga. Ugyanaz, mint ti. Csak ez a neve. Igen. A műsorvezető, moderátor? Ki volt az elmerodjant, aki ezt a nevet adta ennek a szaknak? Moderátor, mintha sötét középkor moderátor. Hol vannak még moderátorok, érted? Ugyanez csak nem szellemes? Hát áll ott vannak a bocsi. Igen. És akkor melyik oldalon akarsz állni? Már úgy értem, hogy előtte, mögötte, mögötte inkább. Mögötte, újságíróként, tévésként. Újságíró nem szeretnénk lenni. Azt megértem. Uh-huh. Azt megértem. Annak már inkább árnyoldala van egyébként. Jó, és akkor kamera? Tehát, hogy valamilyen tévés történet? Így van. Uh-huh. Vagy rádió. Vagy... Tévé vagy rádió. Igen. És itt van lehetőség elmenni gyakorlatra a debreceni tévéhez, vagy rádióhoz? Nem volt. Nem volt? De... Hát gondolom tele vannak, nem? Tehát, hogy nem nagyon tudsz. Ez egy másik téma szerintem. Aha. Adonynak nincsen saját tévéje? Nincs. Nincsen Adonyi Hírek, vagy valami? Nyír Adonyi Hírek, de nincs. Tudom. Csak annyira Adonyiak, ezek Adonynak szokták mondani. Ezt azért tudom, mert az édesapám is Nyír Adonyi. Hát akkor Pestre kell jönned. Szeretnék. Hamuba sült pogácsát sütetni és elindulni Budapestre. Próbálkozz először a TV2-nél, ott megnézed, hogy nem szabad csinálni. Akadémia. Akadémia, ott mindent megtanulsz, ami fölösleges, és akkor átjön. És ott a villamos, amit küldtem neked Instagramon. Ott vagy a villamos. Ez most olyan volt, mint egy Jancsó film. Beszélgetünk, és megjövünk. Igen. Igen. Konkrétan. Igen. Igen. Most már, csak 20 árok kell ennek mesztelenül. Nem, meg nők. Igen, meg sok füst. Sok füst. Igen. És lovak, és mesztelenül. Itt általunk fellogózott, molinozott villamos szeli a habokat? Igen, tényleg? És én ezt elküldtem neked egyszer Instagram posztba. Komolyan? Igen. Hát biztos, az Instagram az régen volt megnézve? Igen. Nem, válaszolva lett rá. Igen? Akkor az nem a mi posztunk. Akkor van már egy automatikus válasz. Biztos, hogy de. Nem, senki nem válaszol. Ki kell, hogy ábrándítson. Nagyon elhanyagoltuk a mi kis nagyon elit Instagram közönségünket. Tehát most kell elmondom neked, hogy bármilyen választ kaptál, ez egy kamu oldal valószínű. Mi volt a neve? Lehet, neve? Hogy ez egy Laci. Nem, van kamu instát szerintem. Nagyon sok kamu instánk van egyébként. Tudom. Van. Arra gyere föl, amit 133 ezeren követnek 4 éve, mert azóta nem ment egy ezere. Semmennyi föl. Most már 137 ezeren vagyunk. És 2 darab poszt volt az utolsó 5 hónapban. Na, azok vagyunk mi. Ahol prostatamasszást is hirdetnek, az az övé. Igen. Balázsék official, ezt keresd meg, jó? De nem nagyon használjuk az Instát, pedig egykoron egy elit közönség. Igen. Elit közönség. Igen. Mostanra voltak az Instások. Egyébként most posztoltam egyet. Mostanra. Amikor a Tillájban voltak, és meg is köszönték, hogy nagyon köszöni az egykor elit elhanyagolt közönség, nagyon köszöni az Instás képet. Jó, nem bírok ennyit vinni, gyerekek. Mostanra már egy magányosan kóborló, egy kopár pusztaságban információk nélkül kóborló, elanyátlanodott, apátlanodott kis család. Igen, és azt látom, hogy havonta ezret így fogyatkozunk, mert mindenki leiratkozik, mert látják, hogy nincs semmi, és így 140-ről lementünk 137-re. Na de majd most. Oké, kivel szeretné játszani? Veled. Meg már játszottam a héten. Igen. Jó, emlékszel, és veled szeretnének most is játszani. Jó. Össze. Ma verhető vagyok egyébként, úgy érzem. Nem bukhatjuk el a hetet, csak mondom. Ja, a hét múlik rajta? Igen. 2-2. Akkor iszom még egy kort kávét. Jó, játszol egyébként? Nem játszottam még ilyet. Még nem játszottam. Igen. Akkor nyert, ugyan van. Jó, számoljál most. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Kérdezel? Kérdezek én. Kérdezte. Hány éves ez a képzés, amit csináltál? 2. Csak 2? Igen. Fizetős? Jó, meg vagyunk. Nem, hagyj engedel. Igen, ugye? Igen. Bali, hát de jó vagy. A kutyafáradt, de jó vagy, Bali. Látod, fáradt a vezetés után. Jó. Így. Csak így. Most ne haragudj, majd bocsánat. A szóvivő leszel valahol. Akkor majd ezt megtanulod, hogy úgy válaszolj a kérdésekre, hogy nem válaszolsz a kérdésre. Igen. Természetesen. Egy igennel, aztán volt egy nem, meg még egy igen. Köszönöm szépen. De mert most még gyermeki, most még őszinte, érted? Most még nem tanulta ki a szakma csinyát, bínyát, hogy kell hazudni. Jól van. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Sok sikert neked ezen a pályán. Ezen sziasztok. A pályán. Szia, Pluszi, köszönjük. Hello. Ciao. 10 év az RTL Teletext cseten voltak moderátorok, Szala írta nekünk. Érted? Moderátor képzés. Ez a neve a szaknak, hogy moderátor. De várj, mondd még egyszer, hogy moderátor. Ja, moderátor. A 21. században értem, miközben már youtuberek, meg vloggerek, mi nem tudom, hogy moderátor képzés. Hát ez az eszem megáll, komolyan mondom. Mit tanítanak ott valószínűleg? Egy Junos TV-n elemeznek régi ízét. Fekete fehér anyagokat elemeznek? Nem is értem. Szegény fiatalok, akik elhiszik ezt az egészet, nem? Fizetős volt? Mit mondod? Biztos fizetős. Persze. Biztos fizetős. Na, az, hogy ahogy Ábert mindjárt igen, megszólaltatjuk, srácok, a szódát úgy ígyátok, hogy a flakóra igényt tartok. Ja, hogy Jani már el is rakta, üdv Péter a szódás. Van még egy szódás. Igen, most jött, van és még egy három szódás palackot. Hát, miért érzi mindenki az ellenállhatatlan vágyát, hogy szódát hozzon nekünk? Sokat beszélünk róla, vagy te nagy szódafogyasztó vagy? Vigyél haza akkor. De ha van még otthon, abból is, amit az Ábel hozott. Nem, most van még négy, hozott még négyet, meg még három. Vártam a fiúcskát, de nem jött. Puszi Margo 48. Margo, neked kellett volna menni. Így van, a helyszínre. A helyszínre. Úgy intéztük, hogy Ábelnek jó legyen. Tényleg, Ábel, szólaltassuk meg a hírek után majd, hogy milyen volt az este, meg hol töltötte. Hozt ezt lányokkal? Hát kérlek szépen, igen, az volt, hogy igen? Így van, elvitték vacsorázni a csajok. És megtalálta a szállodát, amit intéztünk neki? Tehát elment ott lakott? Vagy egy padon aludt megint valahol, mert nem találta meg a szállodát? Megtaláltad a szállodát? Na, megtaláltad, jó. Figyelj, Ábelnek tényleg csak megszületni volt nehéz. Én hetek óta, vagy hónapok óta dolgozok ezekkel a csajokkal, egyszer nem akartak elvinni vacsorázni. Se. Hát? Őt meg szegényt. Te gombot találsz a strapacskádban, ő hozt ezt lányokkal. Na jó, van. Oké, gyorsan még egy Viber üzenet. Írnak nekünk olyan hallgatók is, helyesek, akik sajnos nem tudtak eljönni, de igen, hát próbálják megmagyarázni, hogy miért nem. Én nagyon szerettem volna ott lenni veletek, de sajnos nem jött össze, mert a főnökön behívott dolgozni. De azért lélekben veletek vagyok. Kaptuk ezt is SMS-ben. Köszönjük szépen. Balázs, téged hátulról miért fotóznak? Kérdezi egy hallgató. Mert nem, úgy nem is tudom. Szép. Így van, mert jó? Most akarnak feladni egy hirdetést, hogy keresik a seggét. Azt ma ott hagytam egyébként. Olyan vagyok, mint a költi. Jaj, van. Mi is itt vagyunk. 5 órakor érkeztünk. Mi voltunk az első. Kaphatunk mi is bögrét. Amúgy először vagyok Rocson. Nagyon király. Így a Tibi. Hello Tibi, jó reggelt. Szia Tibi. Első Rocsod? Meddig mást hallgattál azért, vagy most lettél rádió? Most lettél rádió érett. Ugye eddig nem hallgattál rádiót. De jöttek tőlünk egyébként Nagyváradról is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hello, egy csomó van a Nagyváradról. Majd hírek után kicsit kimegyünk, és akkor megszólaltatunk mindenkit. De akkor most a rádió szűz barátunkat megszólaltatjuk. Első Rócsó? Igen, ez az első. És egyből az első sorba. Igen. Nem sokára Jani stage diving-ol, úgyhogy figyeljél. Igen, picit messze van most a színpadtól, sajnos a kordon, de majd megpróbálom áthidalni. Egy nekifutás. Egy nagyon csúnya stage diving. Volt egyébként ilyen, emlékeztek rá. Annak idején az egyik fővárosi bevásárló központ mellett annyian voltak, hogy ki tudtam próbálni. Igen, így rádöltél, és a kezek így végigadtak. Igen, végig is letogattak. Pénztárcát kivették a zsebedől, letaperolták a seggedet, és aztán a végén való letettek az állomásnál. És jelezték, hogy van egy kisebb prostata probléma. Na és neked ez az első tényleg? Igen, 3:45-kor keltünk, és azért, hogy ide érjünk már 5-kor, és hogy itt legyünk az első sorban. Hol voltál eddig? Tényleg, merre kalandoztál, vagy ja, mit hallgattál? Egyébként, tehát itt voltam már Debrecenben, amikor voltatok itt Rócsóval, csak akkor nem tudtam jönni az egyetem miatt. Aha, tehát hogy hallgattál, csak nem jöttél ki. Na és hogy tetszik, milyen? Hát nagyon jó, főleg ahogy megérkeztetek, Jani kérdezte, hogy ki kér kávét, nagyon barát, igen. Fiú. És nem sokára, az ajándékosztogatás, várjál, Jani még hétig iszta a kávéját, 7-kor robban, mindjárt meglep mendeteket, mindennek készül. Ma az összes szóró ajándékot kiosztja. Azért a legjobb az utolsó helyszínek egyébként, mert ott még a sátrat is elbontja. Tehát ti ma mindent megkaptok. Igen. Tényleg. Kinek kell hangfal, kivetítő. Utolsó állomás, már nem kell spórolni, János bemegy hátra. Alig használt szőke, hozt ezt. Ne, Jani, az a slusszkulcs, én csak ennyit szoktam mondani, mert mindent kidobál, úgyhogy készüljetek. Na jó, hát akkor örülünk, hogy te is itt. Vigyázz, mert fertőző a dolog, tehát jönni fogsz egyébként sokszor. Gyorsan egy közlekedési hír, Margit híd bedugult, mert baleset van, úgyhogy vigyázzatok, ez Budáról Pest felé egyébként még a híd lábánál. Jól van, na, jövünk mindjárt a hírek után, 4 perc a 7 óra, itt vagyunk nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió 1-en. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk Debrecenben, a turnénk utolsó állomásán, Kossuth téren, a templom előtt is, már majd... Na, igen, azt mondom, már néha látszik az ég. Egy hét ilyen dermesztő, jeges északi széles eső után, ez nagyon... Kevésnek tudunk örülni. Nagyon kevésnek tudunk örülni, és rengetegen vagyunk egyébként tényleg, hát megtette az eső, vagy az eső nélküliség a kellő hatás, a gyerekek, gyönyörű idő van, úgyhogy aki még gondolkozott, hogy kijöjjön-e, jöjjön nyugodtan, nem esik, szép idő van, helyenként itt Debrecenben már a nap is kezd egyébként kisütni. Itt vagyok elő, de mindenből kihagytatok. Nagyváradról indultunk háromkor, csak jól bekajáltuk. Hol vagytok? Nagyváradról, hello, jó reggel, ciao, sziasztok. Sziasztok. Örülünk, hogy itt vagytok. Már hajnali háromra itt voltatok? Nem, háromkor még a Tesco-nál voltunk. Háromkor indultunk Nagyváradról. És akkor gyorsan bekajáltatok, és aztán jöttetek ide. Aztán jöttünk ide. Aha. Na és hogy tetszik, milyen? Nagyon szuper, először vagyunk itt. Nagyon. Mert úgy látszik, ma sokkal kitelepülés szűz még így az elsősorban újoncok állnak, de nem baj. Utoljára szerintem. Az újoncokkal mindig gyengédek vagyunk, úgyhogy abszolút, igen, abszolút jó lesz. Jól van, örülünk, de hogy itt vagy. De majd betörünk téged is. Köszönjük szépen. Ott egy lányzó is jelentkezett, hello, te is először most? Először? Igen? Tényleg? Jó reggel, ciao, hello. Jó reggel, sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon drága vagy, mikor jöttél? Én most értem ide, csak hétre, korábban akartunk kenni, de aludtunk sajnos. Ja, hétre, hát így könnyű. Elaludtatok, tényleg? Esti hancúr, mi? Igen? Hosszú volt? Nem nyilatkozom. Na jó van, örülünk, hogy itt vagytok. Gyerekek, Ábert adja ide nekünk valaki egy pillanatra, csak hogy mondja el röviden, hogy mi történt. Sikerült-e végül szállodában laknia? Itt van-e még? Hol vagy Ábert? Az erkéről néz bennünket. Ábert, gyere, hello, csak egy rövidre, szia. Megtaláltad a szállodát? Minden okén volt? Meg igen, köszönöm. És? Milyen volt? Nagyon jó. Jó volt? Bár ő Margot, ő hiányoltam. Margot nem jött. Margot nem jött. Nem, nálam volt. Pihentél. Igen, Jani nem hullatta az időt. Itt voltál a tér mellett, igen, nem? Igen. És jó volt a szoba? Jó. Kifaszott? Beszéljünk arról, hogy hát milyen volt a lányokkal a vacsi. Vacsiztál a hostesszlányainkkal? Köszönöm szépen nekik még egyszer. Elvittek magaddal, magukkal, vagy rájuk akaszkodtál? Elvittem magukkal. Ja, tehát, hogy ők akarták, hogy elmenjél. Nagyon jó. Jól van. Oké, na hát Ábelkép, hát örülünk akkor, hogy jól érezted magad. Minibárt kifosztottad rendesen? Nem volt. Nem volt minibár? Jó, akkor időben értek oda a munkások. Volt egy megbízás. Igen, volt egy kis költségcsökkentési igény Balázs részéről, és elvitettük a minibárt. Elvitettük a minibárt, leszereltettük a tévét, elvitettük a távirányítót. Tehát, hogy jó, törölközött azért csomagoltál magadnak? Igen. Helyes. Már hogy elhoztad a szállodából. Elhoztad. Na, figyelj, én mindig azt mondom, hogy egy törölköző azért. A számlacímet odaadták a csajok? Amire kellett volna kérni a számlát? Nem, hanem mikor bementem, igen, akkor ugye ki kellett tölteni egy lapot, ugye, hogy... Egy bejelentkezési lapot, igen. Bejelentkezési lapot, és kérdezték, hogy arra a címre számlász adnak-e. És mondom, hogy Balázs fizet. Igen, hát mondtam, hogy most már neked így, mert követtél minket mindenhol, hogy akkor jár egy szoba. És milyen volt Margóval, Jani? Ó, ne is mondd. Még a szomszéd szoba is örült. Így van. Én bepótoltam Szilajjal, és oda képzeltem a másik ágyra, Csicsorinát is. Milyen francia ágy? A dupla ágy volt? Vagy a nagy francia ágy? Milyen volt? Kétszer egy. Kétszer egy személyes. Tudod, milyen volt Ábel, hogy én alapvetően ugye én egy mászó alkat vagyok, és hegyeket szeretem jobban, de most egy picit a barlangászatból is kaptam ízt. Na jó van, Ábelkém. Egyébként itt a másik srác is, aki követett bennünket végig, igen, állomásról állomásra, és nagyon helyes. Hol vagy? Itt állt az előbb, ja, első sorban, igen. Te is megérkeztél? Így van, szerencsésen. Annyira örülök, hogy kisütött a nap. Igen. Úgy tudjuk zárni a hetet, ahogy elkezdtük Pécsen. Kicsit is felmelegedtek. Hánykor szálltál le vonatról? Itt aludtam este. Akkor te is találtál szállást. Igen, kifejezetten Ábelnek a szomszédságában. Ja, ez már egy ilyen nagyon pervers történet kettőtök között, hogy egy folyamatosan jöttük állomásról állomásra, és most becsakoltál ugyanabban a szállodából, ahol Ábert meghívtuk. Hát most mondanám azt, hogy jó indok, hogy üldözzem, de... Igen. De, na, valami mögé rejtőzni kell. Ki kell vonni a konkurenciát a forgalomból. Jól van, most már utolsó állomás, úgyhogy hétvégén tudsz pihenni. Hát, igen, de tényleg nagyon örülök neki, és annyira jó tényleg az, hogy mindenki annyira közvetlenít a stábból is. És már tényleg az, hogy második, harmadik alkalommal már majdhogy nem névről ismerik az embert. Hát mi jössz minden állomással, ilyen, tehát azért ezt megjegyzik a hostesszlányok is, meg az egész stáb, mert azért kevesen, sokkal jönnek a kitelepülésre, de állomásról állomásra azért ahhoz kell egyfajta megszállottság. Meg a hűséget nagyon értékeljük. Igen, a hűséget nagyon értékeljük. Hölgyek itt az első sorban. Vidám lányok. Ó, hello, csajok. Az éjszakások. Fáradtak vagyunk. Na. Éjszakás műszakból jöttünk. Igen, éjszakás műszak. De mondtátok, hogy menni kell vissza? Hát majd este, majd persze. Este. Majd este. Mi a meló? Mit csináltok? Na. Miért titkos? Húha. Cigaretta hüvelyeket gyártunk. Azt a mindené. A hüvelygyár. Cigaretta hüvely. Életemben nem hallottam. Az a ciginek egy alkotó része? Vagy a cigarettában? Töltenek, igen. Ja, maga a papír, amit megtöltesz. Igen. Azt csináljátok. Nem kézzel sodorjátok, van gép hozzá. Csinálja, mi csak dobozoljuk. És annyira kell, hogy ezt éjszakán is kell, tehát éjszakában is hát kell, három műszakban. Nem, mert az alapanyag Ukrajnából jön át az öltökára. Leginkább éjszaka dolgoznak. Igen, Marikánál csináljuk egy szobakonyhában, de nagyon megy. Igen, hál' Isten. Iszonyatosan zakatol a műszak. Csak most a közepi hépihenjetek akkor hát kicsit. Persze, hát muszáj. Jó, meddig tudtok maradni? Még minimum. Egy órát még minimum. Egy órát még itt áldogáltok. Jól van? Aranyosok vagytok. Aranyosok vagytok. Tényleg, köszönjük szépen. Csodáljuk együtt a napot. Legyen egy 5 perc csendés, csak nézzük a napot, és megköszönjük. Megköszönjük, hogy ha már ilyen cudarul elbánt velünk, akkor ma úgy néz ki, hogy kisüt. A nagy templom ragyog, amúgy is gyönyörű, de így már, hogy a nap is süti, így fantasztikus. Igen. Üzenem Zsiráfnak, hogy kapja be, ma én maszakolok a sóderral, szóval az ő árhoz képest 70%-os kedvezménnyel hátszor szállt a csúlyától, vagy küldte. Igen. Üzenem Zsiráfnak, Feri nem? Nekem. Nem is vagyok benne a bizniszben. Igen. A gyerekek, olyan jó, hogy végre nem élőben látlak titeket, és nem késik a hang, írta valaki, aki eddig valószínűleg neten nézett bennünket, de most már megérkezett. Itt vagyok a Pesti Kossuth téren, de nincs itt senki, csak a politikai elit, merre vagytok, kérdezi Zoli. Minden nap kapunk egy ilyen SMS-t egyébként. És azt nem értem, hogy hallom voltál Bódi Margóval. Bali Zöldágra vergődtetek-e? Ez a Margó 48. A Margó 48. Igen. Valószínűleg erről az oldalról beszélt a lány, érdemes lenne elolvasnotok, hogy nem írják sehol, hogy nem ti vagytok, sőt, inkább a nevetekben ír, reggeli show R, az Instagram, felháborító, mit gondoltok erről. Igen, hát ezt tudjuk, hogy vannak profilok, akik utánoznak bennünket, de mindenkinek van kamu profilja, tehát ezzel nincsen igazából nagy baj. Azt jó néven veszik, hogyha előtte jelzik, hogyha szeretnének készíteni egy úgymond rajongói oldalt, vagy követői oldalt, az annak örülünk, meg hogyha felveszik velünk a kapcsolatot, főleg, hogyha mi kezdeményezünk, de egyébként nincsen velük semmi gond. Volt szerencsék ugyanomra a hotelben aludni Feréket. Te tudtad, Bali, hogy mennyire horkol a Feri? Persze, hogy tudta. Együtt szoktunk aludni. Hogy ne tudná? Tényleg ott aludtatok? Tényleg csak szeretted volna. Csak szeretted volna. Egy hotelbe sikerült tényleg lakni? Tegnap este? Most, amikor együtt... Láttátok Janit köntösbe rohangálni az aulába? Nem, amikor kereste... Riadtan kereste a wellness-t, és nagyon rohangált egy fürdőnadrágban. Nem, a szálloda menedzser volt Ria. Igen, János. Ja, Istenem, ez a vagy az a kis humoros, az első sorban, te. Jó, én csak horkoltam, de te részegen hánytál az előcsarnokban, az mégiscsak kellemetlenebb, nem? Mennyire horkolt a Feri? Nagyon? Hát az egész szinten lehetett hallani. Ne, de... Hanyadikon laktam? Harmadik. Ha, nem mennék. Na igen, de annyira elhaladszottam. De ja. Tök jobb eblőföltem el, hátha bejön a lapon. Igen, nem, negyedik volt Feri. És egyébként tényleg horkol. Generális játékunk megvan már? Mindjárt csak még mutatok nektek valamit, mert ajándék érkezett, kérlek szépen, egy fiatal embertől. Meg tudod emelni? Szia, mi a keresztneved? Szia, Laci vagy. Laci azt mondta, hogy teljesen csak neked, ez otthonra, mert tudja, hogy ez megy a te ízlésedhez és a lakáshoz. Mind a hármunknak van? Oda néz, ez egy babzsák. Emeld már fel, hogy egy ilyen ülőzsák, de a legszebb rajta, hogy rajta vagy te is. Jani, azt valami. Azt segít neki. Oda néz. Aha, ez egy klasszik, egy kis pihenő fotel, babzsák. Nagyon jó. Nagyon. Hárman kaptok, vagy a rádióba küldjünk el nektek, vagy pedig otthonra. Ráadásul még színhelyes is. Úgyhogy mindenre odafigyelve, logózva, képzeld el. Ezeket így gyártjátok egyébként, hogy így csináljátok? Vagy csak nem most szeretnék reklámot, tehát... Jó, nem csak, igen, egyébként. Aha, igen, és ezzel szeretünk volna meglepni benne. Teljesek vagytok, köszönjük szépen. És rajta van az összes frekó, hogy Villány, Eger, Pécs, 90,6 Sopron. Van még rajta a hely, ugye? Hogy kell még a hely? Igen, Endi most telefonált, van még rajta a hely. Kérdez, nagyon drága volt, köszönjük. Kétszer akkor a babzsákot, kétszer akkor. Nem fog ráférni, ez összes frekvencia. Már nyakú a macska, Tibi macskája, megint így, másfél milliós macska, de úgy belerugok mindjárt, hogy... Igen, nagyon köszönjük, szőlőt is kaptunk. Szőlőt is. Abszolút, abszolút. Tehát imádom a Jude Rádiót, tehát az abszolút, a legfantasztikusak vagytok. Az abszolút. Karinti Frigyes Rejtőjenő útján keresztül. Itt a református templom előtt 500 év után, ez fantasztikus. Tehát ezt nem is gondoltam volna, Ady Endre nem gondolta volna egyébként itt a terasz, amikor Tisza Istvánnal beszélgetett, hogy végülis eltelik egy időszak, akár egy 80-100 év, és itt zsidó emberek csinálnak rádió műsort a nagy templom. Ajajajajaj. De ezt nem antiszemitizmus, ez jó pozitív értelemben. Nagyon engedjük, sőt, ába is vágunk érte, úgyhogy azzal óvatosan jó, mert azt nem nagyon szeretjük. Köszönjük szépen, nagyon rendes vagy. Óvatosan, végre. Mindenkit azért nem engedünk megszólalni. Az elején milyen jól indult, mi? Szépen tisztelete, az elején milyen jól indult, igen, de nincs kedvem szőlőt tenni most már annyira, pedig megtetszett. Generális játékunk hogy áll? Nagyon jó szerintem, ha oda megyünk. Menjünk oda, akkor ott vannak a játékosaink, átverekedjük magunkat mi is a tömegen, vagy közvetítsük innen? Innen is csinálhatjuk egyébként. Ne, hát utolsó kitelepülés, menjünk oda, meg látnom kell még Robertát, mielőtt elköszönünk egymást. De ne, Robert, a mi zónában te hülye. Jó, de ő oda megy. Én már mindenhol őt látom. Várjatok, átmegyünk itt a tömegen. Addig mondd, Feri, hogy kik játszanak. Reni és István, szia Reni. Sziasztok. Debreceni? Hello. Nem, Törökszent Miklósi. Az nincs közel, vagy mennyi az? Hát egy olyan másfél óra. És van. Megérte értünk jönni. Nagyon rendes, István, bocsánat, te? Bocsánat. Én Hajdúszavát. Hajdúszavát. Hát akkor senki nem debreceni a mai napon. Nem. Na. Debrecenben szép. Csücsenjetek le. Menj át oda, István. Gyerekek, tényleg elhiszitek, hogy csüt a nap? Nézd, nem, az a baj, hogy nem. Nézd, és a generális székházat süti a nap. Hát, mennyire? Na jó, minden összehet, nézd meg! Meddig ér el a kezük? Komolyan mondom. Na, Reni, már volt Reni játékosunk, volt már egyébként. Én is voltam már, igen. Mi voltál? Már... Budaörsön, tévét nyert. Atya úristen, ez nagyon jó volt. Komolyan. Nyereményvadász, vagy jössz utánunk mindenhova, hogy nyerni lehet? Nem, a játék a lényeg, nem a nyert. Hát ilyen doboz törtél szép? Igen. Aha. Baltával, ott az volt a játék. Igen. Használod a tévét, vagy felraktad a vaterára te is? Használj, de az is. Sokan csinálják, hogy nyernek valamit, és egy nap múlva látjuk a jó fogásot. Friss, meleg tévé a baléktól, most nyertem fél áron eladó. Igen. Szóval akkor bevált a történet. Igen, nagyon szépen köszönjük. Jól van, most ilyen kamerát lehet nyerni, ilyen otthonfigyelőt. Nagyon jó hangzik. Uh-huh. Van kit figyelni? Van. Persze az új tévét. Igen, a tévét, nehogy megvalósítsa valaki elvigyel. Férjemet, igen. A férjedet? Például. Na, mit csinál? Hát lopja a nap. Nem, mondd már. Nem, viccelem. Lopja a napot? Igen? Sokat dolgozik, de amikor otthon van, akkor legalább meg tudom nézni, hogy mit csinál. Miket néz. Véletlen megnyitottad az előzményeit egyszer? Hát, miért van olyan nagy rend, mikor hazamegyek, uh-huh. meg ilyenek? Igen, vajon mit csinál előtte? Mert a rend a vége. Igen. Jó, na ismeritek a játékot, szerintem egész héten játszottuk, úgyhogy nagyon nem kell már mondani a szabályokat. Jó, te is tudod? Igen, tudom. Tudod. Tojást kell törni a fejeteken, ha és amennyiben rosszul válaszoltok. Oké, nézzük akkor a kérdéseket. Renikém kezd, de mit csinálsz? Igen, az igazi profin. Az igazi profin már elolvasta. Megágyaztam magamra. Ja, te már itt készülsz arra, igen. Hát egyébként én törölközőtől kezdve sampont, hajszárítót, mindent tettem a kocsiba. Annyira szerettem volna játszani. És itt akarsz majd hajat mosni a téren? Nem tudom, hogy hol. Valahogy WC-t majd kerítünk. Hát először ott melegítünk neked vizet, és akkor nem mosod. Ó, de jó, köszönöm. Be is vonjuk a hajadat utána. Gondoláljuk, ugye? Mindent csinálunk. Na, mehet az első kérdés? Mehet. Indulhat a tojáspárbaj? Mehet. Induljon a tojáspárbaj, aki két tojás széttör a fején, az veszít. Azt mondja, hogy kire bízzuk a lakás nyaralás alatt a betörések kivédése érdekében. Renikém, te tippelhetsz először. Az anyósokra bízzák sokan, ez egy felmérés egyébként, egy internetes cég csinált a felmérés, vagy a kutyára bízzák inkább a lakást, mikor hát, elutazunk. Igazából én is anyósommal élek. Te szegény. Nem. Atya Isten. Nem? Mindent értek, Reni. Igen. Tényleg nagyon, nem is kívánhatnék jobb anyós. De jó, komolyan. Ezek komolyan. Szerint az ő nevén van a lakás. Add már kölcsön. Igen, akkor te adsz. Ja, igen. Na, na kire, akkor hagyd gondolkodjak gyorsan egy kicsit. Világért se kapkod el. Persze, van idő. Abszolút van idő. Anyós vagy kutyára, mondj valamit. Én anyós mondanám. Anyós mondasz. Oké, István, nálad marad a kutya. Kutya marad? Kutya, igen. Kutya. Hát az a helyzet, hogy az anyósra bízzuk a kutatás szerint inkább a lakás. Az anyósra bízzuk, úgyhogy Istvánkám, te vagy az első. Legközelebb te válaszolsz először, jó? És akkor neked lesz meg a lehetőség. Fogjál meg egy tojást és törd szét a fejedet. Reméljük, hogy kemény tojás lesz. Lealibizé, a következőt én töröm szét. Fogjuk a tojást, mutatom, hogy kell. Megfogjuk a fejünk tetején, és jól rányomjuk, jó? Nem láttátok az oktató videónkat? János videója már 200 000-nél tart, az oktató videója. Oké, hányan fordulnak vissza nyaralásra indul, vagy ellenőrizik, bezárták-e az ajtót? Így szól a kérdés. Minden második ember, vagy minden tizedik ember? Paranoiás kicsit visszamegy, megnézi, bezárta-e az ajtót, ellenőrzi. Minden második, vagy minden tizedik? Minden második. Minden második, így van. Biztos, hogy az a jó válasz, hogy... Honnan tudod? János visszamegy egyébként. Magamból kiindulva. Te is visszamész? Én is. János még a gáz is leellenőrzi, szagolgat a levegőbe, ezt már elmesélte, hogy nincs gázszag. Ja, igen, jó a válasz, minden második ember. Renikém, bizonyíts be, hogy tudjuk ezt tisztességesen is játszani, ezt a tojáspárban. Legyen értem, hogy hoztál hajszárítót. Micsoda mázli! Óriási mákod van. Óriási mák, jó. Ez azt jelenti, hogy ha te még egy tojást széttörsz a homlokodon, rendesen, akkor te buktad, jó. Fájt? Jó, azért, komolyan fáj. Azért be ne törjön a fejed egy kemény tojástól. Okay. Kitől kérdezek most? Ki jön? Renitől. Oké, okay. Hová rejtjük a készpénzt a betörők ellen a leggyakrabban? Ez is egy kutatás. Inkább a fagyasztóba. Inkább a fagyasztóba. Nekem nincs mit eltenni. Igen, hozzá csak hoznak. Vagy elviszik az agyósodat. Fagyasztóba vagy virágcserébe? Hova tesszük inkább? Hova rejtjük a pénzt azoknál, akiknél? Virágcserébe inkább. Virágcserébe? Hát így csinálnak, akkor fagyasztóba. A fagyasztó a jó válasz, Renike. Fagyasztod a lóvé. Inkább a fagyasztóba rakják, mint a virágcserébe. És néhány rossz arcú most hogy erő? Felírtad fagyasztó. Nézzük meg legközelebb, tesó. Mit találtál? Ez egy két sóska, meg egy hüvelyes bab. 100 000 embert kérdeztek. Igen, 2 kiló gyalultak, de megyek tovább. Na, akkor nézzünk egyet, Renike, mert rossz a válasz. Tisztességes. Ha még egy kemény tojás, óriási mázlid van. Leveheted. Okay. Látod, Istvánkám? Így játssz ezt egy igazi játékos. Oké. Okay. István, tiéd a szürke hátizsák? Igen. Mert úgy nézte, mert egyébként ő is kapott belőle. Ja? Azt hittem, azt mondta, hogy már ott szalad. Aha, mert ott szalad. Ott szalad vele valaki. Oké. Okay. Hol keresik először a betörők a készpénzt, ha már betörtek? Hova mennek inkább? Fehér neműs fiók, matrac, ruha, kupac között a fagyasztóban, vagy a padlószőnyeg alatt és a nehéz bútorok mögött? Hol nézik meg inkább? Hát az első. Az első. Fehér neműs. Fehér neműs. Így van, a fehér neműs fiók, matrac, ruha, kupac között a fagyasztóban, és nem a padlószőnyeg alatt. Renikém, fogjál meg gyorsan még egy tojást. Nagyon szépen nyerésre álltál, és nagyon csúnyán kezded elbukni ezt a játékot. Ne nekülj, Jani! Várj, arrébb állok. Rajta! Nagyon... Nem hiszem ennek a mákja. Hát nem hiszem el észre, kemény tojás újra, gyerekek. Komolyan mondom, Alan Prost és Nigel Mansell csatája a világbajnoki címért nem volt ilyen izgalmas. Kitől kérdezek? Tőle kérdezek. Azt mondja, hogy hány autót törtek össze minden idők legtöbb autóját összetört sorozatban a Cobra 11-ben? 4500-at, vagy több mint 10 000-et? Szerintem több mint 10 000-et. Több mint 10 000-et. Hát olyan sokáig forgatták azt. 4500, fogd meg egy tojást, jó? Fogd meg egy test. Körülbelül 4500-at törtek össze, tessék? Van benne kemény? Van még benne kemény. Amilyen más itt van, megtalálod egyébként, de azért én arrébb állok. Ha viszont puha, akkor is sem megnyerte a játékot, jó? Nem hiszem el, gyerekek. Nagyon nagy. Nem hiszem el, egy újabb kemény tojás. Hát ilyen nincs. Ilyen tényleg nincs. Komolyan, neked nagyon nagy a szerencsefaktorod. Nagyon. Mindig ennyire szerint lottoznod kéne. Lehet, hogy nem ártana. De amúgy tényleg nagyon szerencsés vagyok. Igen? Igen. Hát aki igen. Az anyósával él. Igen. Annak már minden szerencse. Oké. Okay. Na, gyerekek, lassan elfogynak a kérdések. Azt mondja, hogy hány másodperc alatt törhető fel egy egyszerű zár? 15 másodperc alatt, vagy azért kell ehhez egy 1 perc, 55 másodperc? 15 másodperc. 15 másodperc. Ez a jó válasz. Renikém, fogjál meg egy tojást. Ha most megint kemény lesz. Nagyon becsületesen játszod végig ezt a játékot, bárhogy is alakuljon. Egyébként te is megérdemelnél egy ilyen kamerát, hogy figyeld az anyósodat. Nem lehet már kemény tojás. Most már puhának kell lenni. Reni a nadrágom. Renikém, figyelj, dupla ajándékcsomag vagy valami, mert nagyon. Jó, köszönöm. Ennyi tojás nem is tört senki ebben a játékban. Hát négyet vagy ötöt. Mégis kemény. István, van egy ilyen home videós figyelőrendszered, jó? Egy ilyen wifi-s kamerarendszer. Jó helye lesz. Kit kell nézni, vagy kit nézni? Hát most már akkor apát és anyát. Őket figyel. Így van, most már. Én dolgozok, ők mit csinálnak. Perverz vagy, én nem akarnám anyámat nézni, de nézd, kinek milyen az ízlése. Nézd, már készül a kis tesó. Igen, nézegesd anyádat. Jó, meg apát. Oké, okay. Neked pedig egy generális ajándékcsomag. Jó, Renike, megérdemled. És egy WC-t konnektorral. Hogyne, egy jacuzzit és egy sarokkádat. Gyere hátra, és akkor gondoláljuk a helyedet. Jó, puszi nektek, sziasztok! Hogy a tojásból 3 kemény. Nagyon az, igen, lottoznia kéne. Jó van, egy pici reklám, aztán jövünk vissza már is. Csáó, sziasztok! És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Szép reggelt kívánok mindenkinek! Konkrétan olyan ez, mintha meg lenne rendezve, hogy indul a megszállás, elmegy a villamos előttünk. Konkrétan hatalmas Rádió 1-es logóval, 95.00 FM, Rádió 1, Balázsék, és rajta vagyunk. És nagyon-nagyon csinosak vagyunk, azt kell, hogy mondjam. És jön szembe egy villamos, ami szintén... Igen, mondjuk a régire tették, tehát azért az újat nem kaptuk meg, de mondták, nem vajon. Jó lesz az, jó lesz az. Ezeknek úgy jó is lesz már. Ezeknek. Kettő öreg belőle, már 50 mindjárt. Egy bálasztal, 50 fölött van minden, rakjuk a régire. Jaj, gyerekek, de jó látni a napot. Úristen, komolyan mondom, hát ez jó érzés. Legalább a turné végére megjött a jó idő. Süt a nap Debrecenben. Nem tudom, Pesten állítok, szakad az eső, de itt most süt a nap. Úgyhogy pillanatokon belül mindenki érzi már. Mindjárt kibukkan és megsüti a kis buksitokat, ha az a felhő el nem takarja. Az iskolából ma csak értetek késünk, a kislányom álma, hogy láthasson titeket. Hol van, aki írta az SMS-t? Már annyira rossz álom volt, hogy el is ment. Ott vagytok. Igen, láttam, de elég igen, volt. Nem akarom. Ó, hát még nem kell, még csak 3:48. Hello, jó reggel, ciao. Szia! Hello! Milyen óra az első? Nem tudom, szerintem matematika. Tök igazad. Ó, igazi fanatikus vagy. Én is mindig így mentem be, még az egyetemre, és nem tudom, szerintem matematika, és aztán ez lett belőle. Jó van, jöttél minket megnézni? Igen. Jó van, kaptál mindent? Igen, kaptam egy csokit. Egy csokit? Azok nem mi voltunk. Csokoládéval tömjük a gyerekeket. Aha. Komolyan csokoládéval. Túró desszerttel. Ja, túró desszert. Ja, úgy, jó. Azt hittük, már egy kaján mosolyú bácsi adtam. Erre csak közel. Jól van, hányra kell beérni 8-ra? És kaphatok egy autogramot? Autogramot. Szerintem igen. Hogy ne kaphatnál? Persze, köszönöm. Van ilyen kis aláíró kártyák, miért annak a lányok, és akkor aláírjuk, jó? Na, ha már iskola, Feri, mi újság? Ja, hallom. Tovább tanulsz, jó? Nem, azt én már feladtam a dolgot, hát az van, hogy a férfi állat, a Soma nevű fiatalember első osztályos lett, és nagyon helyes. A Panna már nagyon oltotta, hogy milyen jó lesz majd az iskolába. Hát Somiról annyit kell tudni, hogy ilyen lazán szokta kezelni az életet. A negyedik napon úgy kelt föl reggel, hogy azt mondta, hogy figyelj, apa, én meg vagyok. Tehát, hogy neki már nem kell több. Elég volt. Megtanultam, amit meg kellett. Igen, hogy férfi lettem, foltot találtam a lefekvőt. Igen, hogy nem menne többet. Na, ezt még így sikerült kezelni. Mondtam, hogy gyerekem, azért még egy 12 év minimum, legalább egy szakmád legyen, úgyis kell a jó asztalos villanyszerelő, akármicsoda. De már azért is kell tanulni, még egy 12-es, na ezt legyűrtük. És hát az történt, hogy a második hét negyedik napján, tehát 9 napja járt iskolába a gyerek, amikor is már nem voltak a játszótéren, ott van egy ilyen kis rohangálós helyük, és mondták a srácok, hogy ők föl akarnak menni pisilni a tanárnéninek. Szóltak, a tanárnéni pedig elkövette azt a hibát, hogy 4-et fölengedett, közte a Rákóczi Soma. Igen. Van egy szabályzat, hogy nem mehetnek föl csak kettesével, pont azért, mert fönn nincs ugye felnőtt, aki vigyázna rájuk. És a következő történt, hogy az egyik fiúnak nem csak pisilni kellett, hanem nagy dolga volt, beült, de nem volt bent WC-papír. Erre a három maradék... A három muskétás! Már látod a képet, kiszólt a gyerek, hogy legyetek kedvesek, adjatok be WC-papírt, mert kint van a kézmosó mellett egy ilyen marha nagy guriga, amiből tépsz magadnak, beülsz, elvégzed. És hát ők elkezdték beadni a WC-papírt, a 8. kilométernél tartottak a letekert WC-papírnál, amikor is megérkezett az igazgató néni. És pont az igazgató néni. És hát ki volt az, aki pont így érted egy marha nagy izével? Rákóczi Soma nevű fiatalember igazgató néni. Éppen dobta be a 3 kilós gurdit. Megy a papír! Megy a papír! És akkor várj, akkor szegény gyerek már a WC-ben gyakorlatilag fejig volt WC-papírra, tehát nem látszott elég, a késben. Elég. És már sírt, meg már innen volt, ők meg csak dobálták, mert egyébként rendes, tehát azt látod, hogy segítőkész a gyerekem. És az igazgató néni elcsípte, kérdezte, hogy ki vagy, te mondta, Soma? Akkor már inába szállt a bátorság. Még neked az apádat hallgatom minden reggel. Nem, hát ez várjál, ekkor még nem derült ki, mert csak annyit mondott, hogy Soma szegény, ugye nem tudta, akkor az igazgató néni bemutatkozott teljes néven, majd mondta a Soma, hogy akkor Rákóczi Soma. Itt az igazgató néni mondta, hogy jó, már a híred megelőzött az óvodából. Mindig is Music FM-es volt. Igen, ráadásul rettenetesen kell kulnom, és alig van már vécé. Gyere de az igazgatóiba! És hát gyakorlatilag elsőben nem adunk igazgatóit, azt mondta az igazgató néni, de megjegyeztük. Megjegyeztük, tehát ez már egy ilyen megrovás tulajdonképpen. Így állunk, és azon gondolkoztam, hogy nyilván fog még ott állni, hogy ez most jó, örüljek-e, hogy a gyerek egyébként ugye aktív, tehát az iskolai életben aktív, és mondtam, hogy figyelj, egy szerencséd van, hogy eddig nagyon jó megy a suli, tehát hogy mindenből piros pont, meg nem tudom, azt hiszem vakondot kapnak, mert vakond csoport. Az első egy hét után még nehéz azért felhalmozni egyeseket, tehát nagyon jól megy a suli, már 4 napja vagy bent, nagyon kitartó, nagyon jól tanulsz, hát nagyon jók a jegyek. A dicséret nagyon fontos a gyereknél, hogy lesz-e így belőle valami, ez a kérdés, hogy most már kezdjek el másik iskolát keresni, ahol majd. Már keresik helyette. Igen, már keresik. Nyugi már a Diri körben nézett. Már fölhívta a kerületi iskolát. Igen, itt van a lista. Hát szegény béka gyakorlatilag sunyogva megy be az iskolába, mert ő meg nem kezeli ezt olyan lazán, mint én. Én mondtam, hogy szerintem ez jó. Tehát, hogy eleven a gyerek, érted? Hát látod, az élni akarás, a segítőkészség benne van. Hát most nem hagyta, hogy az a szerencsétlen gyerek csupa seggel ott üljön a persze. Papír nélkül, érted? Ismerte a képességeit, tudta, hogy sok papírra van szüksége. Fogott egy 6-8 kilós gurtit, és bevágta a gyereket. Hát ezt így kell csinálni. Szerintem tök. Én örülök neki egy kicsit, hogy ilyen a srác. Így van, tiszta popsi, rendes háza. Hogy figyelj, mindig az én példám jusson eszedbe. Én gimnáziummal is még negyedikbe ott tartottam, majdnem 18 éves, hogy behívatták anyámékat. Tehát amikor azzal szórakoztunk, hogy úgy lógtunk ki az ablakon a gimnáziumnak az ablakán negyedikbe, hogy az alattunk lévő emeleten látták a cipőt, hogy lógunk lefelé, azzal ijesztgettük a kicsiket, hogy kilógtunk az ablakon, meg tanári kabinokba szöktünk be kicserélni a dolgozatot. Szóval, figyelj... Tehát nincs itt vége, nyugodjak meg. Nincs vége, az élelmes gyerek, aki az elsősorban ül, eminens, jelentkezik, minden mindig megtanul, azok általában egyébként nem viszik soha semmire. Mert mindig nagyon pedánsak, de tök unalmasak, és ugyanolyan életük lesz, mint ahogy ültek az elsősorban. Hát nézd meg a te életed. Te is ott ültél az elsősorban. És még szerencse, hogy te vagy nekem, érted, hogy utat mutatsz, és ilyenkor tudok kérdezni, van kitől. Nem szabad, legyen rossz. Az a jó. Igen? Legyen rossz. A jó a rossz. Igen, egy kicsit legyen csibész. Kell az. Hát az életre nevelik ezt a gyereket. Nem? Na, de most érted, de most még egy jön, akkor iskolaváltás, a három igazgatónál iskolaváltás van, akkor átteszed, lelkileg megtörik, érted, ezt fogja hallgatni egész életében, hogy soha te milyen rossz voltál. Akkor elmondom, mit csinált az én gyerekem, Noel, bölcsödés, 2,5 éves, egyik nap kitalálta, nem tudom, fényt kapott a gyerek, csak hogy azért nem kell megijedni, van menni közös. Elhatározta, hogy megszökik a bölcsödéből. Felbérelte kis barátját, Balázskát, felállt valamilyen ülőalkalmatosságra, amin kinyitotta az ajtót valahogy, Balázska pedig addig terelte ki a többieket. És a dadusok azt vették észre, hogy a komplett bölcsödei csoport készül kimenni az ajtón elől a gyerekemmel, aki vezényelte, mint Mózes. Ja, mert ő nem csak egyedül akar, akkor kiszabadít hát mindenkit. Is kiszabadított mindenkit, felállt valahogy, kinyitott az ajtó, ilyen kallantyús ajtó van, ugye, de már a bejáratnál. Felállt oda, és elindult megszöktetni a csoportársait. 2,5 évesen oda, nem lesz, mire 6 évesen iskolába kerül. Akkor sikerül is a szöknek. Akkor fölgyújtják az iskolát, lázadás. Nem tudom, mi volt a gyerekben, hogy hazaviszi őket, vagy elmennek bevásárolni. Tehát nem tudom, volt-e terv, mert ezt még nem tudom vele megbeszélni, de ketten együtt Balázska barátjával nagyon határozottan dolgoztak azon, hogy a komplett bölcsi csoportot megszöktessék. Magának a barátokat Balázska, és ott van a barátnője, Viki is. És kis bűntársával elindult kicsempészni a bölcsis társakat, akik egyébként nagyon jól nevelten azt mondják, ha Noel megy elől, akkor nekik menni kell. Nyilván. És hosszú nagy ember az apja, elkeféli. Ismeri a polgármestert, nem lesz baj. Elintézi. Igen. Apám elsikája, mondta a Noel, hátranézett és kivezette a bölcsödéből a csoportot, úgyhogy a dadusok rohantak a csoport után, és délután mesélték, hogy a gyerek megszöktette az egész csoportot. Tehát szerintem az ilyen típusú gyerekekből lesz valaki. Így van, életre való. De kár, hogy való. Noel és Soma nem egy idősek. Gondold, ha csinálnának. Gondold, de már rég felgyújtották volna. Betöckölt szájjal ott feküdt az óvónő. Igen, az én gyerekem is ott van, túlszul ejtik a Didit a bugiba. Nem megy innen sehova. Információt nem viszünk innen. Vagy elfelejt papírt, te is. Vagy elfelejt, amit látott és megtanulgatni, vagy nem megy ki. Úgyhogy aztán megijedt, amikor elindult a csoport, tehát akkor azért kicsi volt benne, a Noelben egy kis ijegység, de azért ő ezt kitalálta, ráállt, kinyitotta, tehát figyelj, kell. Élér állt a felkelésnek, és azt mondta, elég a bölcsiből, lázadunk. Hogy meddig jutott volna, nem tudom. Az óviba akart átmenni, vagy valahova. Hát most igen, már oda jár. Nem tudom, de hogy így lesz-e valami. Nektek volt ilyen igazgatóitok? Kinek volt igazgatói a sok? Egy lány, gyere csak ide, édesem. Volt igazgatói, tényleg? Hello. Mit csináltál? Hát gyakorlatilag mindent, szóval... Komolyan? Hát én egy kis faluban éltem, mikor kicsi voltam, úgyhogy eleget rongyalkottunk, igen. Nagyon gyakorlatilag helyes. Annyi igazgatóink volt, hogy azt mondta a tanár, hogy jó, hogy évvége van. De ez jó. Jó, tőlünk is a gimnáziumban, amikor megszabadultak, felsóhajtottak. Tehát amikor mi elballagtunk, akkor abszolút. Kellett a 2 hónap szünet a nyáron. Igen. Amik kipérték bereteket. Igen. Egyetemen én a Havasnál ültem raporton, mert hogy a Havas csoportjába jártunk, és kikészítettünk valami idős tanárt rettenetesen az egyetemen, mert nem tudtunk viselkedni. És mondta a Havas, hogy magából nem lesz semmi. Igen, mondom, magából se, tanár úr, higgyen. Tanár úr, higgyen. Ugye ő vizsgáztatott, és behívott raportra, és kaptunk büntetésből valami, nem tudom, milyen esszét kellett írni. Az volt a büntik, és ültünk előtte hárban, még az egyetemen is nagyon őrjöngtünk. Tehát, hogy szerintem ez benne van. Kell ez egyébként. Hogyha a gyerek, megnyugtattál. Igen, ha a gyerek rossz, azt szerintem a tanároknak is díjazni kell. A tanárok jobban szeretik azokat, akik ülnek, jelentkeznek, mindent tudnak és dögunalmasak, mert azzal nincs meló. A rossz gyerekkel meló van. De szerintem azok az életre való gyerekek. És az úgy jó, ha kompenzál a tanulással? Nem, neked kell majd bevinned egy egy fél disznót. Aztán rohadt tényleg. Csak a szokás. Meg kell venned a dinit 600 csabai kolbásszal fél disznóval. Mit kérdeztél, hogy a tanárok ezt bírják el? Ha úgy bírják, hogy mondjuk jó tanuló, de egyébként egy rossz gyerek? Tehát az segít, hogy legalább... Az igen, azért igen? Az jó. Az igen segít. Tehát azért az segít, hogyha valamennyit közben azért látják, hogy nem hülye a gyerek, aha, hanem okos, de rossz, az azért az enyhítő körülmény mindenképpen igen. Aha. Mondjuk a kettő viszonylag ritkán jár együtt, ugye? Uh-huh. Nem feltétlen szerintem. Tehát aki csibész, aki meglátja a lehetőséget benne lenni, azok az még nem hülye gyerekek. Milyen jegyeid voltak, tessék? Figyelj, volt egy hármasom. Azt hiszem, volt egy hármasom. Igen, de annak nagyon örült anyám, mert igen, az volt az első 4 év alatt. Igen, volt egy hármasom, a többi az rosszabb volt. Nem, egész jól érettségiztem aztán, mert hát azért valahogy csak sikerült azért tovább mennem. Tehát megoldottuk ezt. Így vagy úgy, mondjuk az érettség is egy más tésza volt, hogy oldottuk meg. De nem voltál rossz gyerek, nem? Hát, neked volt szülői presszió. Igen, nálad más volt. Presszió, igen, olyan tekintetben, hogy mindig legyen kigyomlálva a kert, és hogy egyébként szépen hajtogassam össze a holmiaimat esténként, mielőtt leteszem a foterre, de hát náluk egy picit nagyobb kaliberek voltak, és a kaliber alatt egészen konkrétan kalibert értek, mert mi 762-es lőszereket cserélgettünk bent az iskolában, amiket korábban orosz katonáktól a közéllaktanyában szereztünk pálinkáért és fecske cigarettáért. Tehát, hogy amit apától loptál. Mi máshol játszadoztunk már abban az időszakban, és aztán az egyik osztálytársának a faterja bevitte a lőszereket az igazgató úrnak, és jelezte, hogy picit jobban is odafigyelhetnének rá, ők meg visszadobták a labdát, hogy ki az apja? Ki az apja a gyereknek? Kik a szüleit? Figyeljenek rá, hogy picit ők jobban oda a gyerekre. Tehát nálunk azért más is volt. Hát aztán persze nyilván nálunk is volt kérdésetek, meg a középiskolában, hogy ugye találtak mindenféle ilyen, hogy is mondjam, okkult emblémákat felfestve, nelem festékkel a budifarra, stb. Tehát, hogy ott jártál? Igen, még korábban. De szép barna festék. Vagy durvább. De egy picit durvább. Mi birkoztunk egyszer úgy a tanári asztalon, hogy akkor tört össze a tanári asztal alattunk gimnáziumban, amikor bejött a tanár. Tehát egy lapjaira hajlott az asztal, a tanári asztal, hogy bedőlt balról. Hát egy ilyen pozdori asztal volt, mert azon birkoztunk, érted? 18 évesen, gimnázium, 4. osztály. Tehát, hogy szerintem nem. Egy pici kell. Egy kicsi kell. Kicsi vásod. Mit mondtál neki otthon? Hát én nyilván mondtam, hogy szerintem király vagy, erre az anya. Na, ez csodálatos. Ezt felbújtottad a gyereket. Hogy figyelj, amíg jó tanulsz, ez az, adjatok nekik, szuper végre. Mert az annyi szólt, hogy nem tanul jó. Igen. Hát de mondom, mindenre nem figyelhetek, érted. De a gyerek otthon nem mondta, vagy a Didinél nem mondta, hogy a védekezésképpen, hogy apámnál is mindig ezt kell csinálni, beadni a budipapit. Mindig elfogy. Nem védekezett? Nem volt ilyen, mert ott már megszeppent egyébként annál a pillanatnál. Én megdicsértem, ez szerintem is jó a dolog, de hát a családban nincs egyetértés. Igen, ez egy nehéz helyzet, amikor az egyik szülő elvárja, hogy egy kicsit legyél szigorú és szúr le, de neked közben tetszik, amit csinált, nem? Te közben cinkosan összeröhögsz vele, de tudod, hogy most szülőnek kell lenni, most keménynek kell lenni, mert most elő kell szedni, mert legközelebb tényleg betöri az ablakot, de közben belül kicsit örülsz, hogy a gyerek ezt megcsinálta. Igen, hogy mert ebből látod, hogy vagy megvédte magát, vagy nem tutyimutyi, vagy élelmes volt, és azt mondta, hogy de büszke vagyok rád. Adod a szigorú szülőt, hogy eljél, Soma, hogy csináltál ilyet, de közben sandán nézel rá, hogy kicsit büszke vagy a gyerekre, aki dobta be 6 kilós gurtit, mikor belépett a diri. Igen, csak innentől kezdve pont nincs iteled a gyerek előtt. Mert érted, előadod, hogy hát ez nem volt helyes, közben meg látja a szemeden, hogy már röhögsz belülről, hogy mekkora csávó a fia. Volt, is megdicsér. Igen, na, és akkor jönni fog a következő. Igen, hát ez egy nehéz történet. Na jó, szólj a másodiknál. Jó. Jó? Jó, és szólok, hogyha keresni kell új sulit. Bármelyikünk járhat így azért, ez bármelyikünk gyerekéről. Benne van. 5 perc, pontosan 8 óra, lejátsszuk a mizós játékunkat is? Persze, szóval tekerjünk egyet. Annyira süt a nap, hogy mindjárt megvakulok. Nem hoztam napszövünket, mert azt hittem szakadó eső lesz, de nem baj. Tekerjünk egyet, jó? De nem most. Nem, hát hírek után. Ja. Roberta utoljára válthat egyet méterről deciméterre. Ha még ott dolgozik. De ezt én láttam ma reggel, úgyhogy még a Mizónál dolgozik. Úgyhogy jövünk mindjárt a játékkal, 5 perc, pontosan 8 óra. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Jó reggelt kívánok mindenkinek! 8 óra után 13 percen, hát Kobayashi vagy. Ügyesek vagytok. Kenichiro Kobayashi. Csavargattam a fülüket közben. Úr. Igen, hogy kiabáljon. Na, itt vagyunk Debrecenben, az utolsó állomáson, a turnénk utolsó állomásán, Kossuth tér nagy templom, és hát kisütött a nap. Ez komolyan mondom. Gyönyörű, hiszem, gyönyörű de idő. Kapjuk az információt, én balga módon bemondtam, hogy biztos Pesten is esik az eső, de nem. Azt nem tudtok ebben igazolni, azt mondták, hogy ott is süt a nap. Úgyhogy kárörventem volna picit, hogy legalább most szerencsénk van, és máshol rossz az idő, de nem. Országos napsütés, így egy hét ázás után. Hát és ami hallatszik egyébként szerintük adásban, és hogy óriási a hangulat itt a nagy templom mellett, rengeteg debreceni van kint, és nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek. És én személy szerint egyébként a többiek nevében is mondhatom, hogy külön köszönjük azoknak, akik a határon túlról jöttek át azért, hogy találkozhassanak velünk, úgyhogy hogy őket mindig külön szeretettel fogadjuk. Reméljük, hogy mindenkinek jutott már valami kis szóró ajándék, valami kis autogramkártya, sípa, nyakakasztó. Nincsen semmi. Így van, jó, ezt hagyjuk, akkor vigyétek hátra, lesz, és dolgozzátok meg. Szedjétek ki a száját, szállítsatok el. Mit tudnál felajánlani a Janinak cserébe, hogy adjon egy ajándékot? Várj, kérdezzük, hogy mit szeretnél? Vagy mit szeretnél? Igen, mit szeretnél? Egy felfújhatós párnát. Azt hittem, hogy a testemet. Felfújhatós párna. Azt adtak a többieknek. Felfúj. Figyelj, a Jani valamit nagyon kidobált, sok fehéret, nem tudom, lehet, hogy a stábnak a váltópólója, én már nem tudom, mi volt, de így 8-5 néhány percen valami... Maradt néhány tiszta alsó. Gumilabdánk van, de felfújható párnát nem láttam. Itt vagyok, megjöttem. Jó a gumilabda egyébként, vagy csak a felfújható párna érdekel? Tökéletes, köszönöm szépen. Na, jól van. Örülünk neked. Cserét nem sikerült nyélbe ütni, Jani, bocs. Igen. De máskor beépített ember szólalás meg. Igen, statkókat hívd, igen. Bali, tojást akartam törni a fejedre, sajnos nem tudok ma kimenni a térre. Legközelebb bepotolom, ha nálunk jártok Debrecenbe. Jó, ha nincs is műsor, gyere oda, derjék szét egy tojást a fejemet. Mondják, hogy te vagy az, aki írtad. Niki küldte nekünk. A Fehérvári út környékét megszállták a kukásautók, lomtanyítás van. Mindenki képviselteti magát, Szala. Jó, ezt nem teljesen így írtad, kicsit át kellett konvertálni. Azt mondja, hogy Balázs, egy bögrét tudsz intézni, februárban költöztünk össze a mennyasszonyommal, és amit az utolsó debreceni rócson kaptam, pakoláskor eltört. No. A pakolás az azért, mert akkor költöztetek össze, vagy azóta már szétköltöztetek, és ott volt pakolás. Hol vagy? Itt vagy valahol, aki írtad az SMS-t? Itt jelentkezik a másik oldalon. A másik oldalon ott jelentkezik. Én az a baj, az utolsó bögrét az adtam úgy oda valakinek, itt egy kislánynak itt az első sorban, hogy totálisan elfogytunk. Ezt már János találta valahol ott a kávéfőzőből. A kezemből tépte ki, még volt benne egy kort kávé. Csomagoltatok, hogy együtt vagytok, vagy te már csomagoltál, hogy elköltöztél? Csomagoltunk, hogy együtt vagy. Együtt költöztünk. És azóta is együtt vagytok. Igen. Jó, ez egy vidám történet, akkor nem adunk bögrét. Ha szomorú történet lett volna, lehet, hogy szerzünk még egyet. Akkor még együtt éreztünk volna, de hát így, hogy boldog vagy. Bennünket nem érdekel. Így, boldogok vagytok, és ez abszolút. Nem, minket frusztrál mások boldogság. Ez túl szép ez a történet. Mióta ismeritek egymást? 3 éve vagyunk együtt. És most költöztetek össze? A februárban, igen. Kivártatok. Jó. Na és őszintén megérte? Meg. Most hallgat, nem vagy nagyon boldog. Hallgat bennünket? Nem boldog vagyok. Hallgat bennünket? Azért hazudsz? Szerintem igen. Ja, úgy értem. Na jó, esküvő? Jövő augusztusra tervezzük. Ó, te szegény. Ne kapkodjátok el. De milyen óvatos, jövő augusztusra terveztük. Hát persze, terveztük. Még az 26. Igen. Sajnálom, hogy nem lehetek ott veletek, bár nem is csináltam semmit, hogy ott legyek. Nagyon messze vagytok Pesttől. Robertáról tesztek fel képet, hajrá Debrecen, Laci küldte nekünk. Itt áll egy tömegben a kollégánk Gorzsi, hatalmas van, imád titeket, tegyétek boldogá, légy egy kis ajándék a bögre, vagy valami holnap, hagyj jöjjön boldogan dolgozni. Ez Süvi írta nekünk. Gorzsikám, hol vagy, tedd fel a kezed. Gorzsi már nem állít a tömegben, csak mondom. Ment dolgozni. Már elment dolgozni. Jaj, szegény, azt mondja, hogy hello fiúk, azt hiszem mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon szuperek vagytok, jelesre vizsgáztatok önzetlenségből, kedvességből, a mai világban nem mindig egyszerű az élete, miatt csak érdemes tovább, bocsi. Reggel fel kell csinálni további humort és szeretetet hoztok az emberek életében, maradjatok sokáig együtt, Dóri és családja a pécsi kitelepülésről. Te jó fejek vagytok, köszönjük, hogy kijöttetek. Zsolti kérdezi, szia Bali, milyen volt New York, ez egy szomorú történet, hagyjuk. Itt ül mögöttem Viki, elmondja, ha akarjátok, nem sikerült úgy, de valószínűleg nem hallotta, hogy bal szerencse alatt született ez a New York történet, nem úgy sült el, ahogy szerettük volna. Látlak, Bali, ott egy narancs színű bögre előtted. Ne hazudj, hogy nincs már bögréd. Őt is vigyétek hátra. Bárki írta, keresedek, meg vigyétek hátra. Bali, ne ütögesd az asztalt, mert remeg a kép a webben. Igen, az a baj, ha én itt rácsapok, akkor ugye az üveg az egy picit így megmozdul, de már a hátrébb húztuk, úgyhogy jók vagyunk. Jók vagyunk. Jánossal meg kiaplikáltuk. Megoldottuk a dolgot. Egyébként ezt a bögrét már odaígértem valakinek, szerintem azért nem tudjuk odaadni. Mizó játékunk jön, lejátszunk? Persze, hajrá. Egész nyugodtan lehet. Mizó játékunkat játsszuk le, mi a színpadról közvetítünk. Már itt vannak a játékosaink, plusz egy kutya. Őt nem értettem egyébként, hogy ő kellék most, és beül a kis kosárba előre, vagy pedig játszani szeretne. Ez egy francia buldog egyébként. Igen, igen, neked volt. Nem ilyen. Francia buldog? Nem, ha nem. Hasonlom volt. Boston terrier. Boston terrier. Boston terrier. Megyek, nem hagyom ki. Jari, nagyon jó Boston terrier, igen. Hát nagy buldog, nagy terrier van a Jani. Meg nekem is hasonlom volt, csak engem francia kiadásban. Ő az, aki röfög és fingik, ugye? Így van. Is. Hát is. Lehet szeretni igen. Benne. Hát csak rá kell nézni. Nagyon cuki. Beleröfög a mikrofonba? Röf. Édesem szimatol. Ő egy kicsit kisebb, mint a francia buldog, termetre ilyen, de nagyon sokkal mozgékonyabb. Majd legközelebb vigyázzatok, mikor becsapjátok az ajtót előtte, jó? Mert szegély. Ő mindig pukizik, nagyon cuki, nekem francián volt. Nem, ez most Feri volt. Ja. De én is mindig. És képes a kutya megsértődni egyébként, ha olyannya van, akkor leül háttal a szobába, és néha Sanda hátra rá. És mi a neve? Odi. De nyugtassa meg minket, nem csak az öletbe tartozik, volt már lent, érte a lábam már a földet. Persze, le is tehetem akár. Az enyémet Jodának hívták egyébként. Vajon miért? Szegényként. Na, megvannak a játékosaink? Így van, Móni anyu és Máté gyerek, ugye? Igen. Nagyon jó. Iskola? 8-19-kor? Nem mentem. Ne röhögjél, nem vagy benn. Nem mentem. A Balázs aláhamisított egy aláírás szülőt. Igen, szabad napot. Szabad nap az iskolában. Azt hittük, hogy eredetileg egyébként ment volna, de végighallgatta a Feréknek a sztoriát, meg ahogy Balázs is hype-olt a rossz gyerekeket, azt mondja, hogy hát akkor érted, ővéke a jövő, akkor nem engem ma már. Igen, Suli előbb visszafordult. Tényleg, hogy nem vagy ma suliba? Anyukát kikért? Igen. Tényleg? Igen. De csak miattunk, tehát ez egy ilyen jeles nap, hogy ma... Igen. És miről maradtál le? Milyen órák vannak? Nem tudom most. Tök igazad. Figyelj, mikor szólnak, hogy nem kell menni, akkor már nem nézed, hogy mire nem mész. Figyelj, és már tegnap mondtad a gyereknek, hogy nem kell menni? Tehát... Igen, tegnap már megbeszélt. És mi volt az indok, hogy jövünk ki ide? Csúnyán köhögsz, nem érted? Csúnyán köhögsz. Igen, nem jól érzi a gyerek magát, nem látszik. Abszolút, igen. De látszik. Kicsit rosszul. Bukócsisakkal a fején éppen készültek el, illetve kifejezetten, igen. Nem csak erdős kinézete van, egy tüdőgyulladás előtt, abszolút, igen. Te eszed a túródesszertet? Igen. Ja, Máté lesz hátul, akkor Móni elől. Szerintem kezdjünk is bele. Jó, majd rá. Ha már ilyen beteg a gyerek, tekerjenek egyet, hát a jobban lesz. Roberta, most, hogy gyakorlatilag a hétvégén vagyunk lassan, hogyan értékeli a kitelepülésünket a héten? Remek volt, nagyon élveztem. Köszönöm. Imádtad, szerette? Imádtam. Jövőre? Remélem új volt találkozunk. Hát ez csak a sponsorom mondjuk, hogy jön-e jövőre. Hogy hívják a fiatalemberünk? Máté. Nagyon kétségbe esettem, kiabál, be van kötve a szembe. Mi a helyzet, Máté? Semmiet. Ugye? Helyzet, nem látok semmit. Ez van, ha az emberek ez a lényeg. A szemét, igen. Milyen lúzerek a többiek ott ülnek matekorán, te meg anyáddal tandemezel. Ugye? Tudtok élni. Jó, akkor legyél Gábor. Jó? Jó? Ha azt mondjuk, hogy Gábor, az te vagy Máté. Az te vagy, jó? Álcázzunk. Hogy vagy Gábor? Jó. Nagyon élvezek kitelepülés Máté. Gábor, üzensz valamit a díri, meg tudod? Na jó, oké. Na, a feladat egyszerű, elkezdtek tekerni, Móni, egy percig közben bontod a desszerteket, és tolod hátra a gyerekbe. Jó leszik a fiatal ember? Nagyon. Mamának konkrétan vérbe forog a szeme. Ha itt nem lesz 8 km egy perc alatt, akkor semmi. Nagy bírtam rá. De azt látom, hogy azért nem vagy egy született Tour de France-os. Hát nem. Mikor ültél utoljára brit ciklin, gyerekkorodban? Aha, vagy 15 éve legalább. Oh. Igen. Azt mondják, azt nem lehet elfelejteni. Jó, ez nem fog fölborulni, mert ki van támasztva. Tandemeztél már valaha? Nem, még soha. Ez abszolút látszik egyébként. Ez így nagyon jó. Oké, indíthatjuk az órát? Igen. Jó, egy perc. Figyeljetek. Összetett a mozdulat, mert tekerni kell, és közbe eltetni a gyereket. Jó? Micsi, ráestél a kormányra, vagy mit csinálsz? Nem, próbálom, hogy tudom majd bontani. Ja, azt hiszem, leestél a bicikliről. Fokkal, körömmel. Jó? Gyerekek, ez nagyon szürreális. Próbálom. Oké. Na. Felkészülni, vigyázz, és tekerhettek. Azt, amit hajrá, ez ezt toljátok. Jó, indítani? Ki van csomagolva az első túródesszert? Gábor, gyerünk, nyomjad hátra. Gábor, Máté, nem ott a fejed. Nem Máté, Gábor. Gábor, nagyon figyelj. Mondj ez hami. Hogy vagy, Gábor? Mondj valamit. Na. A következő. Hangulat továbbra is remek. Ne a fülébe, anyu. Anyuka nem találja a gyerek száját. Anyuka nem találja a gyerek száját. Jó, csak nyelj. Tudod, hogy ez egészséges. Igen, ne fulladj meg. Ez azt toljat. Jó. Most hát a füleden keresztül is kapsz egyet. Móni, ne a fülébe dúg. Igen, szokatlan lesz a helyzet, de próbálj meg a füleddel legyelni. Gyere egy kicsit erre. Úgy. Oké, okay. Jó. Ez az. Jó, most enged. Nem, az Móni, nem az. Anya kabát ujját rágót. Máté folyamatosan röhög. Oké, jó. Toljat. Ez az. Nyeljed. Izgalmasabb, mint egy matekora. Azért ezt megérte. szerintem. Jó. Mama nem teker gyorsan, azért azt igen, elmondom. Tehát anya hátra nyújtott valamit. Okay. Nem az, negyedik. Nem a szívinfarktus fogja elvinni a mamát. A fel orral. Ja, ez marad a három, ez leesett, Móni. Hol jó, de alakul lány? Egyébként nagyon. Móninak már fogy a levegő. Figyeljetek. Ennyitől, tényleg? Kettő, aha. Egy, itt a vége. És itt a vége. Ja. Mónikám, valamit tessék elkezdeni sportolni, valamit tessék elkezdeni mozogni. Gyere el velünk Ajkára a versenyre, jó? Én nem leszek ott, de a Feriek indulnak a versenyre. Na, hát én hogy vagy? Hogy vagy, Gábor? Jó. Gábor, aki Máténak álcázza magát. Hány darab volt? Hány darab volt? Három. Három. Mert egy leesett a földre, az lett volna a negyedik. Ekkora melóval? Nem figyeltem. Ekkora melóval összesen három? Igen. Három. Ha megtett távolság pedig mintegy másfél méter. Igen, igen. Jól van. Na, nem tudom ki a következő pár, de ez nem lesz nehéz. Sporlok, nem köpöm ki. Tessék? Jó, hát nem is szabad. De jól teszed egyébként, nagyon finom. Jól nyelved, gyerek. Vagy tudod te, hogy kell sporolni? Helyesen. Ne, minden falat arany, ne köpt ki. Oké, átteszünk a másik párra. Ó, hát azért ott van sportos előképzettség, látom. Látom, fiatalok a kihívók. Bizony. Larion és Eszter. Ők ketten lesznek. Ők gyerekek, ezt a sisakot olyan olyan lelkiismeretesen csatoljuk fel ezt a sisakot, ezt minden állomáson nagyon szeretem egyébként. Egy helyben álló tandem biciklire nagyon kell. Mert ha leesik, érted? Jó, hát az is igaz. Ti egy pár vagytok, Eszter? Igen. Igen. Most lettetek egy pár a műsor kedvéért, vagy már előtte is egy pár már voltatok? Előtte is. Jó. Másfél éve. Ó, milyen megadóan mondod ezt. Másfél éve? Másfél éve. Tessék? Hogy ismerkedtetek meg? Főiskolán. Csoportársak voltunk. És Eszter felszedett, ugye? Igen. Igen. Történt, tényleg? Hát, nagyjából így. Okay. Jó van, pattanjatok bringára. Ki az evős? Larion? Gyere, akkor te ülsz hátra. Eszter, gyorsan át a lábat. Ez az, milyen kapsz egy szemkötést, Larion. Hát nem lesz nehéz dolgotok, azért azt kell mondjam, mert három túrod Eszter fogyott. Ha nem mozdultok meg, akkor is überelni tudjátok ezt a három darabot. Larion, neked van becereved? Vagy téged mindenki így, hogy Larion? Lari. Túl ez igazi, ez nem olyan, mint Mátének a Gábor. Nem, ez igazi. Larion. Ne, egyébként szép, abszolút. János nem mondj semmit. Láttam, hogy töröd a kis buksidat. Nem repróbáltam becsomagolni valahogy. Na jó, van, indítsatjuk ne az órát. Ne fordulsd az Esztert. Légy, nem elfelejtsd. Tényleg nem állj. Jó, indítsuk el az órát akkor. 3, 2, 1 és tekerhettek. Úristen, micsoda sebesség. Jaj, Larion, lassíts, mert az az, hogy leesett. Így van, Eszter egy picit meginogott. Eszter, bonsd a következőt, a francba a kilométerekkel, ha négyet megesztek. Larion, lassabban. Jó, ne ennyire lassan. Lassíts. Egy darabot sikerült már megenni? Nem, semmi. Tehát nem történt egy jó. Nem. Viszont tekernek, mint az állat. Eszter, Larion teker, Eszter pedig ugye, mivel örökhajtos a bringa. Elmondtuk nekik a játékszabályokat? Persze, mindenki tudja. Eszter, ki kéne egyet legalább bontani, édesem. Dobd le azt a papírt a kezedből. Ennyi, ahogy játsszák. Úgy vannak vele, hogy előbb tekernek, aztán lesznek. Nem lehet, hogy ilyen bringa megszállottak, és nem érdekli őket az evés, csak a tekerés. Ti biciklizni jöttetek? Hol vagy? Ne a kardió részére koncentráljatok, itt az evés a lényeg. Kész vagy? Jó, oké, megvan az első, Ez az. Igen. Egy eltűnt Larionban. Két erős csapat találkozott már egyébként. Egy videóton felcsúd. Nem, itt még egy Larion. Itt van, a vége. Jó lesz. Letett Eszter, az egy perc. Mit csináltál? Hát nem tudtam kimondani. Pedig nagyobb készpénzösszeget tettem volna rá, hogy simán leteszitek a gépet, és ezt ti hozzátok egyébként. De ez a másfél szelet, ez valóban nem sok. Legalább finom, Larion. Finom. Gyerekek, igen. Meglepő módon a teljesen sansztalan, abszolút antisportoló anyuka és Máté, aki Gábornak álcázza magát, fantasztikus három darab desszerttel behúzta ezt a versenyt. Igen, pedig, tapsot adjunk igen, nekik, ez, jó? Nem tettük volna rájuk komolyabb kétpénzösszeget. A sebességgel, gyerekek, a tempóval nem volt gond, akkor a szerelem, hogy Larion nem akart elszakadni Esztertől, de hát mivel egy tandem kerékpárról beszélünk, így ennek kicsi volt az esélye, nagyon nagy tempóval, nagyon olyan elánnal kezdtek el tekerni, de hát ez a két túró desszert, ez nem túl sok. Nem volt egy nagy teljesítmény. Jó, de hát figyelj, ha más srácot legalább kirúgják a suliból, legalább legalább vigyel az ajándékot. Jól van, gratulálunk a nyerteseknek, ügyik voltatok. Gabika, aki Máté, örülünk, igen, jó? Igen, nagyon. Jól van. Van Rádió 1-es ajándékcsomag is, úgyhogy mindenki. Rádió 1-es bögrére. Van benne bögre is? Van benne bögre is. Más is te vagy, mert azok már nagyon elfogytak. Jól van, köszönjük, puszi nektek, gratulálunk. Sziasztok, ciao. Figyelj, minden idők best of legjobb játéka egyébként. Másfél túró desszerttel. Igen, Máté, aki végrőgi az egészet, Larion, aki éhes, de nem eszik. Eszter, aki nem tud bontani. Én éhes voltam. Eszter, aki teker, de nem bont, nagyon szeretük. Jól van, van még pedig nem reggeliztem. Van még egy játékunk. Mennyit ígértünk? 100 vagy 200? 200 ezeret ígértünk, így van, ha Feri fején tojást törtök. Vagy olyan én, vagy... illetve ajánljuk a Balázsét. Ja, így van, nagyon szívesen ajánljuk a másik műsorvezetőt, mindenki a másikat. Úgyhogy nem sokára kiválasztjuk, hogy kivel játszunk. Jó, 2 perc, a pontosan 8:30, jövünk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Kösz! Gerjedünk, Ferencem, gerjedünk? Ne hülyéskedj, tényleg? Nem is gondoltam volna, hogy azért gerjed. Annyira édes a feleséget, hogy elmagyarázza. Mindenre figyel, te egy tündér vagy. Mindenre, odafigyel. Én laknék vele. Hát de komolyan. De érted. Itt vagyunk. Készítették, olyat láttam valaki, hogy 20-tól számol vissza a telefonja. Hú, az annak mi az értelme, mondd meg nekem. Azt, hogy csináljunk egy fotót, ma megcsinálom mindenki. Felveszem, hogy 20. És lerakod, addig aláírsz, jössz, mész kicsit, ezért 15. És mit nem érted? Mert olyat láttam, hogy 5-től vagy 10-től, igen, de 20-tól. Hát 20-at ér lezajlik a karácsonyi ünnepség. Mert ünnepség, ő nagyon amire... szépet akar, tudod? Tehát van 20 másodperc, hogy beállítsa az arcát, téged de is mire jó az annyiban, micsoda, ezt magyarázza már el nekem, hogy én ezt nem értem. Tehát hogy fel tudják készülni. Elterjesztettem a tömegben, hogy szeretsz előtte megfésülködni, mert tökéletesen akarsz kinézni. Igen, és legyen legalább 10 másodperc. Igen. De tényleg olyan volt, hogy 5 vagy 10, de olyan, hogy 20, hát olyan ilyet még nem láttam. És de miért nem 1 perc de tölt? És lerakod, addig ott kicsit főzöl, megnézed, még mindig a 30. És az a jó, hogy olyan 10-15 másodperc körül elkezd rángatózni az arcodat, tudod, a mosolygást, tudod, és a legrosszabb formádat fogod mutatni. Csak gondolkozol, 15 év leved, vagy most már nem 10, akkor ne, de most már csak 5, és a végén rossz lett a fotó. Mondom, figyelj, nem. Nem, tehát állítsd át, hogy legyen, én nem, ennek még egyszer nem állok neki. Vagy van egy nagymama a családban, tudod, és a nagyit berendezik a képbe, addig nagyi meg mindig velem mondom, hogy nyomja, hát én nem bírom ezt. Bealszik, és akkor újra csinálják, mondtam, de átállította, úgyhogy mindjárt megcsináljuk. Ezt te terjesztetted el, hogy ide adják nekünk a gépeket, igen, hogy mit csináljuk? Kézzel, ezt Pécsen elkezdtem, és ez így átragadt mindenkire, mert sokkal egyszerűbb, hogy elveszed a telefont, aha, és te megcsinálod. És ezt így valamiért Pécsen erre rákattantam, és most megy, Manikám, nyomj egyet. De már látom, már ti is mindenki, adja, mondom. Ne add ide, azt se tudom, mi ez, hagyjál már. Kérdezni akart, hogy mi az a 10-12 telefon a hátsó ülésedet. Ezek szerint nem mindig adod vissza? Igen, nem. Hát valami jól lenyúl, a Samsungokat visszaadom mindig. Mert tudod, hogy a szívük hasadna meg, hogyha nálad maradnál. Igen. De nagyon-nagyon sok voltak egyébként a kislányok. Itt oldalt volt egy kis iskolás osztály, akiknek egyébként menniük kellett, úgyhogy gyorsan megszórtuk, akik ott mennek éppen a sarok irányába. Csak a Balázs odajött, és Istenem, ezt hallottam magam mellett. Istenem, és mondtam neki, hogy még nem. Nyugodj meg. Eljön az nem, az idő. Még nem. Igen, jó, fiatal. És ráadásul ne itt meghallja. Fiatal vagy még gyermekem. Mondtam neki. Csörög rám 10 év múlva, te kis helyes. Ja? Igen. Na, hallom, hogy nem is mondtuk, hogy milyen hármasugrás nyereményünk van. Van egy olyan nyereményünk. Nagyon durva. Tudom fejbe, János, felkészülünk. Nem baj, ők meg papírért. A biztos, hogy biztos. Tudod fejbe, de azért a biztos, hogy de ha mégsem. Debrecen, München repülőjegyet lehet nyerni. Gyalog. Nem, a vissza a gyalog. Nem, van egy olyan nyereményünk, hogy Debrecen, tehát köszönöm szépen, repülőjegyet 2 fő részére, szállás reggelivel, fontos, hogy adókkal, ide írták adókkal, tehát azt is becsengetjük, egy müncheni szállodában, és egy 2 ágyas szobában. Hát ez... És 2 fő vagy egy és fő? Azért, de nem 2 fő, azért 2 fő. Debrecen, mert hogy innen indul Debrecenből. Debrecenből, hát Münchenbe. A Münchenbe. Ki akar Münchenbe menni? Mondom, ennyire jó hely, igen, München? 2 jegy van. Igen, ki akar Debrecenben maradni? Most hallottam, hogy mivel küzdenek a debreceniek már többek között. Egyrészt épül egy szupersuli állítólag, nem tudjuk, hogy állami vagy nem állami, mindegy. De most azon dolgoznak, hogy akik mennek ki a repülőtérre, azok kapjanak olyan busz megállót, hogy ne essen rájuk az eső. Tehát büntetve vannak, mert azt mondja, rohadj meg, ha te már úgyis utazol, akkor álljál ott a busz megállóba, hogy szakad át az eső. És azon dolgoznak, hogy olyan busz megállót építsenek szegényeknek, ahol be van fedve a teteje, mert hogy ott állsz, tudod, válsz a kis bőröntöddel, hogy mész ki a reptérre, és megáznak. És most pont egy ilyen helyi hírt olvastam. Mert kell fölé egy tető. Mi van? Hát, hogy miért nem csinálják, hogy meg? Olyan, azt hiszem, a Merkel-es szóját. Mi van? Mondom, hogy írja Merkel? Mondom, Merkel? Azért, mert München. Merkel miatt nincs tető. Nem tudom, ezen megy most itt a harc, és ezen dolgozok, hogy legyen fölötte tető. Ne büntessék kvázi azokat, akik még ráadásul Debrecenből olyan szemtelenek, hogy el is utaznak, és akkor most tetőt kérnek. Na, jó, lakatos 5000 összehegeztél. Hát igen. A Balázs bedurantotta a nagy ajándékot, de azért vannak itt kisebb ajándékok is, amik közel az egyik annyira durva, hogy én abból akarok egyet. ajándékcsomag tartalma. Egy darab Playmobil Luther figura. Ne csináljátok, nekem kell egy Luther Márton Playmobil figura. Tehát, hogy, nagyon hát értem, hogy reformáció, meg 500 éve, és hogy nagyon fontos ez a város számára. Tök jó, nagyon bírom. De hogy ma, aki nyer, az gyerekek mindent visszat. Aki hármas órát játszik, az úgy megszórjuk, hogy, hogy mi mindenünk van. De van még tovább is egyébként, nagyon jó. Luther nyomában úti könyv. Szászország úti könyvünk is van. Lutherrel. És világutazó könyve is van. Frankfurt és könyvér környéke úti könyv. Ha már elküldjük Münchenbe, azért tudjon egy-két dolgot Frankfurtról is. Biztosan biztos. A papagájos ablak könyv Mörk Leonórától is van egy papagájos ablak könyvünk. Ez mind egy csomag. Tehát ha valaki nyer, az nagyon, nagyon boldog lesz. Kósa Lajos, top 1000 baki. Igen. Nem, Kósa Lajos, mi a különbség Szél Bernadett és Szél Bertalan között című könyve. Egy oldalas a könyv, nem tudom, az van. Aki, nagy betűkkel. Aki a tüzet feltalálta, önéletrajz ihletésük. Igen. Na jól van. Szóval gyerekek, hát játszatok már hármasugrás mindenféleképpen. Tojásos játékunk van még hátra. Így van, 200 000 forint. Nézd, miért tették el sejét. Azaz 200 ezer forint. Ki az, aki, ki az, aki, na most várjál, nézzük meg nevek szerint. Ki az, aki János fején törne, vagy Jánossal játszod a tojás párbajt? Igen, a igen, fiú. Nem rossz, igen, nem rossz. Én szívesen, igen. Szívesen, Jánosa. Ki az, aki Feri fején nézni végig szívesen? Jaj, de rendesek Ferenc, téged itt szeretnek, alig jelentkeznek. Vagy nem szeretnek, vagy lehet, hogy azt törnék, akit nem, nem szeretnek. Az a baj, szeretem. Akit szeretnek, azon nem törnék. Nem, itt mindig az van egyébként, hogy a legnagyobb óhért akarják akasztani. Ki az, aki az én fejemen törné szét? Szálljatok neki! Szép volt! Most mondják a fülemre. A mai játék elmaradt. Nem áll, tényleg nem áll. Hát már annyit törtem már. Már én már kétszer ültem benne, csak gondolom. Egyszer meghúztad. Egyszer, mert jól játszottam. Nem, vagy tudtam a válaszokat. Igen. Az, amik Pécset volt, tehát, amikor tippelni kellett, igen. Többet ültél, mint a Tasnádi. Hát nála azért nem. Nála azért nem. Jó, 200 ezer nettó, ugye? Ennyit adunk. És hát úgy választunk majd játékos, hogy nem mondja el, hogy kivel játszana, tehát nem preferenciák szerint, és majd a helyszín, amikor ide beül, akkor elmondja. Tehát ne is árulja el, hogy az legyen, hogy azért választottam. Hát most, hogy így megkérdezted, mondjuk Feri nem táborából, nehéz. De plusz 50, ha valakivel játszotok, aki nem én vagyok zsebbe. Jó? Apul, megnyeritek, vagy nem, és hátul én még adok. Hátul én még adok 50. Mindig hazudik, csak szólok. Ezekkel az istenes poénokkal óvatosan elment a nap. Nem beszéltem most Bencéről. Na jól van. Oké, tulajdonképpen ez van még, ugye? A játékunk, és megvagyunk. Mm-hmm. Megvagyunk. Így. Milyen itt az elsősorban? Kérdezzük meg, jó? Nagyon jó. Te nagyon kitartó vagy. Jó? Hello, ciao. Te is elsőnek, igen. Igen. Mert beszéltünk reggel. Aranyhal memóriám van, de beugrott, igen. Kezi, csókolom itt az elsősorban. Meglett minden? Luffy, minden? Nincs. Nem adott sípot. Nem adott sípot a kicsi. Igen, a kicsi. A kis személy. A kicsi nem adott sípot. Akárhányszor elmegyek, itt mindig azt mondom, síp. Síp. Igen, vannak olyan hallgatók, akiket nem pont a... Pedig három óra akkor keltem fel azért, hogy... Kukorékolt a kakas? Nem kukorékolt, csak hogy ide tudjak. Ha honnan tetszett jönni? Tetétlenről. Tetétlen. Mit ítéltétek? Három órakor tetszett kelni. Igen. És nem adott sípot. Na, de azért azt mondja el, hogy minden mást viszont adtam. Tehát a sípot nem ögrét adtam. Adott? Mást. Igen, csak láttam. A sípot. Meg na, a sípot. Volt egy szájra puszi, jól láttam? Jó, de azt akarta olyan is. Meg egy szájra puszi. Volt. Jó, szerzünk akkor még egy sípot. Jó, köszönöm. Most hozunk egy sípot. Miért kell a síp egyébként? Sok a betörő arra felé? Azért, mert a fiam... Igen? Fiamnak akarom adni ajándékba, mert titeket hallgat Angliába az interneten keresztül. Miért nem lepődünk ezen meg, gyerekek? Hát Londonban is csináljunk egy kitelepülést, tényleg. A második legnagyobb magyar város London. Tehát ezt már így tanulják a gyerekekben az iskolában. Mit csinál Londonban? Nem Londonban, Angliában. Mit csinál? Kamionozik. Eltévedt, vagy tudatosan van arra felé? Arra, tudatosan. Aztán elnézett egy kanyart. Ennyi pénzért és még GPS-t se adnak. Mama, segíts ki innen, én már nagyon nem tudom, hogy hol vagyok. És mióta van kint? Másfél éve. Nem is nagyon jön haza? Egy évben kétszer. Ó, szegény, hogy anyukának azért az nem könnyű. És akkor most tudsz neki üzenni? Igen. És ki az, aki már csinált veled közös fotót? Mind a hárman. Ja, basszus, azt hittem, csak te vagy jó fej. Jó, a francba, azt hittem, hogy valahogy te vagy Barázs. Nem is kapuk, ha ön volt. Hálószaggató. Jó, vagy csokoltatjuk a gyermeket. Hallgatja? Igen. Ül a kamionban és hallgat minket? Igen. De a kamionban hogy szólunk? Van ilyen? Interneten. Képzeld, bámulatos a világ már. Ja, jó, csak hogy azért az viszonylag lezabálja az adatforgalmat. Angliában, már ingyen internet. Lehet, hogy tényleg ott ingyenes az internet. Nem tudom, de hallgat, minden reggel titeket hall. Csokoltatjuk. folytatjuk, jó? Hallottad, Józsi? Hallottad, Józsi? Gyere haza! Jól van, napszemekben a hölgy, minden oké? Okay? Rendben vagy? Minden van? Ajándék, minden? Megjött? Hát, amit akartam, az bejött. Mi volt? Megfoghassam a János feneket. Igen. Két kis kerek tojás, ugye? Hogy téged láthassalak, Balázs, béka perspektívából. Mit tetszik? Minden volt? Minden? Nem azért jöttem. Na, csak úgy? Igen, hogy lássalak benneteket élőben is, igen. Végre valaki őszintén szeretnénk. Nagyon, nagyon szépen köszönjük. És milyen vagyok élőben? Mi? Hát nem csak te, úgy álltál. Nem ezt kell mondani. Jó a hangulat. Jó hangulat, ugye? Fényezd egy kicsit. Jó a Münchenbe, hogy lehet? Tessék? A München. Aha, azért jöttem, hogy megnézelek benneteket. Münchenbe, hogy lehet? De szép, jó, de szép. Jól hallottam a villamoson, hogy München mondta. Jött tényleg benneteket megnézni. München? Vagy esetleg Frankfurt. Münchenbe, hogy lehet eljutni? Igen. Hármas ugrást kell játszani. Oké, játszok, ha lehet. Jött bennünket megnézni. Ő nem akar semmit, csak nézelődik. Ah, jó. Nem, de ezt tényleg most tudtam meg. Igen? Mi is egyébként ennyire felkészülünk az adással. Meglepődtünk. De van egy másik is, az M1, az M0-ig el tetszik menni. Tetszik szólni a Józsinak, és a Józsi elviszi. Itt van Józsi? A fél van. Ott van Józsi? Ott van Józsi? Hol? Benne van a telefonban Józsi. Te pici. Szia Józsi! Halló! Hát, na így működik a szolgáltató Angliában. Tehát ennyit a szolgáltató. Szia Józsi, most hallasz? Ez már inkább egy szociográma. Mama, ellopták a telefonodat. Mama, ne szórakozzál már. Mama, nem jött át a nyugdíjat. Csókoltatjuk Józsit, jó? Csókoltatjuk. Micsoda? Mit mondott Józsi? Mert lemaradtunk róla. Józsi, most hallunk mindannyian itt a téren. Mondjad, láttad? Jó, engedj kicsit. Késik a hang. Igen. Késik a hang. Nagyon késik a hang. Ne késsen Angliából. Tehát akkor ez egy folytatólagos ilyen kis szappanapera, ez decemberig befejezni. Azt mondta, hogy láttalak is. Ezt látta Józsi. Gyerekek, hát így vagyunk ezzel. Jó, akkor ott egy Münchenjáték stoppol. Igen. Ott egy Münchenjáték stoppol. Jó. Születésnap. Mindent intézünk. Jó. Tojáspárbajra elmegyünk akkor. Plusz 50 000 Feri kihívójára. Jó. Azon hogyha Balázs választjátok, a Janival összedobjuk. Minusz 50 rám. Most tartunk nagyjából fél milliónál. Jó. Kik azok, akik Ferivel játszanának? Bocsánat, kezeket föl, mert én nagyon választom jó. A játékos. Nézze. Ki jó. Az a... Így van, meg is vannak. Nehéz volt a kézerdőből kiválasztani. Jó, nem sokára játszunk. Jó, ez itt zajlik majd egyébként előttetek. Mondjuk a játékosnak, hogy nem ér alibizni, tehát tessék tisztességesen megszenvedni. Tegnap a játékosunkat megdolgoztuk. János félmeztelenül ült be. Hasít a videó egyébként a neten. Nagyon hát az a félmeztelenül, félmeztelenül Egerbe bevállaltad egyébként. Persze, hát az, hogy véreset pisilek azóta, az igazából jó, hát semmiféle jelentősége nincsen. Annyit megért a 200 000 megtekintés, nem? Igen, kicsit felfasztál. Jó, de viselkedjetek, jó, mert Józsi hallgat minket. Igen. Józsi, megvan Józsi? Előkerült? Már letette. Ott van. Jó. Menet közben édesem, hát ő vezet, persze. Jó van, hallgat bennünket, Józsi, jó van, reméljük, hogy megvan akkor, jó? Na jövünk mindjárt a tojáspárbajjal, János kihívója az első sorban jelentkezzenek, jó? Itt vagyunk nem sokára. Ki akarja Balázs? Jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk. 9 perccel, gyerekek, verőfényes napsütés. Itt maradok napozni. Nem tudom, milyen idő van Pesten, de ha kicsit is esőre áll, inkább itt maradok. Kifekszem valahova, de feltöltöm az akkumulátort, de nagyon, nagyon jól esik ez a napsütés. Azért ez a hét, ez elég cudar volt. Itt vagyok, Gorzsi, megjöttem, nyerni akarok. Ő ennyit írt. Hol vagy, Gorzsi? Ott jelentkezik. Most igen, örülünk, hogy itt vagy. Nagyon kétségbe voltunk esve, hogy nem érkeztél meg, de nagyon jó, hogy nagyon jó. Te már reggel írtál, hogy megjössz, és most ideértél, igen. Most van amúgy Oktoberfest Münchenben, ilyenkor a legjobb oda menni. Ancsa, drága vagy, hogy elküldted. Igen, tényleg, hát akkor már lehet, hogy pont akkorra szól majd a jegy. Egy jó kis Oktoberfest. Nem voltam még. Hát állítólag óriás buli, tehát ilyen 10 000-es sátrak, 8-10 literes korsót visznek ki a csajok egyszerre. Igen, fontos érv, hogy szeresd a sört. Hát mondjuk... Innentől kezdve viszont nem vagyok Oktoberfest kompatibilis. Szeresd a sört és a sramlit. Igen, hogy kimennyi vizet inni, az nagy lúzerség. Nem? Akkor inkább maradj itt, hogy igen. Bali, Pesten foci idő van, Pisti küldte nekünk. Foci? Köszönjük szépen. Hát jó, igen, szabadtéri napsütős, gondolom, hogy erre gondolt. Na, azt mondja, hogy Bali, nekem bármi jó, akár az a műanyag poháromból az elővitte. kiírta ez az SMS, nagyon jó. A műanyag pohár is jó lenne, ami ott van előtted, írta egy hallgató. Hát most már ilyenben vagyunk. Igen. Szerintem a DNS-et kell neki. De nem, ez egy üres pohár. Nem, gyerekek. Ja, nem, ebbe volt a kávém. Jó, szívesen odaadom egyébként azt is, minden. A végén mindent kidobálunk, laptopokat, mikrofon, mindent, ahogy a nagy rock and roll zenekarok csinálják. Mi bedobjuk gitár, dobszerelés, mindent bedobunk. Na, azt mondja, hogy jöjjön egy hajpakolás, itt várom, hogy engem választhatok, írta nekünk egy lány hallgató. Gyerekek, hát mindenki ezt a játékot akarja most velünk játszani, annyira népszerű lett a végére. Hát meg a 200 cash azért azt ne felejtsük nem el. Tehát, hogy rosszul. Igen, a tojás se rossz a fejeden. Hú, picit hangos voltál felé, most szálltak le a villamosról, és már rohannak erre fel. Igen. A néni óriási volt. Csak jöttem nézelődni. Hol lehet megnyerni München? Akkor a duma volt. Csak nézelődni jöttem. Komárom-Esztergom megyében mikor jöttök, mert mindig csak neten hallgatlak benneteket. Hát ha lesz freking, akkor szívesen megyünk. Bárhova. Így van. Dolgozunk azon is. Ugye, Andy? Oh, yes, of course. Nagyon megfáztunk, betegen dolgozunk, de megérte, hogy veletek lehetünk Pécsen. Élmény volt, köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. És külön köszönjük egyébként azoknak a pedagógusoknak, akik voltak olyan jó fejek, hogy elengedjék a diákjaikat egy-két óráról. Most is itt lányokat fotózkodtam, és ők is jelezték, hogy egyiket Ildikó néni és Éva néni, remélem jól emlékszem rá a nevükre. Elengedték őket két óráról, és ez szerintem ez tök jó dolog. Nem elengedték, mert én meg Ildikó néniékkel fotózkodtam. Ja, és ők jelezték, hogy igen, elengedték kettőt, de ezért két óra tovább maradnak benne az iskolában. Igen, de vannak tanárok, akik ezt nem nézik jó szemmel. Igen? Már írt egy? Nem. Tisztelt Sebestyén úr! Ha azt gondolja, hogy Kovács Pistike felment és kap, mert ott volt önökért, hát nem. A református kollégium rektoraként én kikérem magamnak, hogy önhatalmulag dönts el, hogy a diákjai hol töltsék drága idejüket, amelyet az iskolapadban kellene tölteniük péntek délelőtt. Az a durva, hogy nagyon jól csinálod. egy ugrásra vagy innen. A renitens Rákóczi Soma apjaként Rákóczi Ferenc is kicsit gondolhatná komolyabban a gyermeknevelést. Nem mutassanak ilyen rossz példát, ugye? Na gyerekek, jöjjön, na, aminek jönnie kell. Ez az. Így van. Essen túl Feri a játékon. Én föl sem megyek, úgy sem játszom. Azt mondom, hogy gyerekek, essen túl Feri. Egyébként Jani is nagyon szívesen játszaná az előbb. Persze, de nem sajnos a mi időnk lejárt, viszont a tied eljött újra. Jöjjön akkor a játékosunk. Jöjjön a játékosunk, mondja el, hogy miért Ferit választotta. Biztos, hogy van más lehetőségünk is, Noémi. Abszolút. Noémi a játékosunk. Noémi, gyere egy kicsit közelebb. Tojás párbaj 200.000 forintért orosz tojás sulát. Hello Noémi, jó reggel, ciao. Szia. Hát egy ilyen mosolygos, aranyos lány tojást akar összetörni a fején. Istenem. Tényleg? Igen? De már látom, hogy le sem veszed a szemed Janiról. Tehát ezek szerint őt választottad. Nem, téged szeretnék. Hát... Szép volt, Noémi! Melyik hostess lány választott? Csak mutass rá. Nem kell, hogy többet mondj. Csak hogy tudjam, hogy ki nem az emberem. Ki nem az emberem. Szóval velem szeretnéd ezt lejátszani. Hát nem véletlenül jöttetek egy ilyen ki, ugye? Hát jó, legyen, üljünk neki, de azért van egy ajánlatom előtte. Jó, van egy ajánlatom. Gyere, foglalj helyet. 3 kiló a dobod ezt a játékot. Mindjárt mondom, mi az ajánlat. Az ajánlat arról szól, hogy ugye mennyi a nyeremény? 200 000? 200 000. 200 000 a nyeremény. Ugye vagy megnyered a 200-at, vagy nem nyer semmit. Ez az ajánlat. Te mi vagy, te az igazgató úr, ízében az áll az alkubol? Most 100 azonnal, és nem játszunk. Nem élek vele. De ez biztos pénz a 100. Biztos pénz a 100. Elviszed, nem kell játszani, de megkapod a 100-at. Vagy játszunk, összetörünk néhány tojást a fejünkön, de akkor lehet, hogy elveszed a játékot. Játszál? Válaszd a játékot, nem mondtam komolyan. Aha. Egyébként. Úgy se adna 100-at, csak úgy. Sálom pénz, de tényleg elgondolkozzál. Jöjjenek a tojások. Okay, egy darab... Készvédőfelszerelés? Egyet azért tegyünk rám, igen. Elmondom a szabályt, hát ha nem tudod. Egy darab van, ami kemény tojás, 9 darab van, ami puha. Az nyer, aki megtalálja a kemény tojást. Ha én találom meg, akkor bukod a 2 kilót. Ha te találod meg, akkor 200 000 forint. Oké? Okay? Jó. Felváltva húzunk majd. Törhetjük egymás fején, törhetjük a saját fejünkön, ezt eldöntheted. Én nagyon szívesen töröm a fejeden. De cserébe felajánlom, hogy te is törheted az én fejemen. Hm? Inkább nem. Inkább a saját fejemen. Én nem, hát oda fölé hajolsz. Olyan, nyugodtan rám dobhatod. Na, kapok egy ilyen kis esőkabátot? Köszönöm szépen. Csak le kéne venni a fülest meg. Ne húzzuk ilyesmivel az időt szerintem. Igen. Csodálatos, így ültem be fodrász az udvarláson. Annak idején. Figyelj csak, és nincs kamutörés, tehát rendesen szét kell verni, jó? Jó. Jó, bevárosnak, bevárosnak. Sikerült lecserélni akkor a tyúktojásokat lúdtojásokra? Ahogy kértem. De hát, most fűrtojások vannak ilyen nagyon, nagyon picik. Orosz rulett, orosz tojásrulett. Játszottál már ilyet? Nem, még. Nem játszottam ilyet. Nagyon egyszerű a történet, amit megnyúlsz, azt már ki kell húzni. Nincs alibizés, nincs fejlehajtás. A ember a feje tetején szét kell, hogy törje a tojást, jó? Kívánom, hogy legyen meg. Ha nincs, akkor viszont a pénz nálunk marad. Okay? Jaj, azt az 5 milliós órát ne vegyük le tojásos. Kamu-kamu, Jánostól kaptam. A Jánostól kaptam a születésnapomra, a Blahán vette az aluljáróban, úgyhogy ne törődjön. Ez volt a 40. szülinapi rendékom. Oké. Okay. Noémi, kezded, vagy kezdjem én? Kezdheted. Kezdem én. Istenem, de jó lenne elsőre kihúznám. Azt ne, ne, azt nem hiszem el, hogy a szerencsés vagy. Én az élet napos oldalán születtem. Aha. Most már ne szugeráld. Szeret engem ez a tojás. New York, kösz szépen. Király volt. Jó volt. Na jó van, nézzük akkor. Csodálat. De ezt nem hiszem el, hogy még ezt is én szívom meg. Tényleg, nézd meg. Te ezt is megkaptad? Igen? Jó, csak elmondom, nézzél a cipőmre a tegnapi tojástörés után? Látod? Ott van a tojás. Az meg a te foltod. Az egy millis folt. Jó, Noémi, te jössz. Noémi, gyerünk. Remélem, hogy legalább egyet mellé nyúlsz. Jó? Hasonlóan fejed tetején jól szétnyomni keményen, hogy széttörjön. Na, gyere, keményen. Add ide, széttöröm. Bízd a profikra. Gyere, hajó ide. De kegyetlen, szívtelen, nézd meg! Hogy érzed magad, Noémi? Mehetünk tovább? Egyelőre döntetlen. Oké? Okay? Mehetünk? Ez keményen kell játszani. Nagyon durva egyébként. Annyira kaszinó royálos ez az egész. De annyira. Én az élet napos oldalán születtem. Na, akkor hátrébb állok. Én egy szerencsés ember vagyok. Nem utaztam el New Yorkba. Aha. És már néhány tojás összetört a fejemen, de ezt érzem, hogy kemény. Mehet? Oda nézd a szegény stúdió. Na jó, most már ne találd meg a kemény tojást, tehát átszuk ki végig az összeset, ne találd meg. Most már ne legyél puha, hogy azonnal beleválasztasz a kemény tojásba. Kivesz Noémi és oda csap, gyerünk. 200.000 forint. Keményen? Keményen, nyugodtan, nem fáj az, keményen. Megvan a kemény tojás. Nagy tapsot Noéminek! Megvan a kemény tojás. Éreztem. Hogy örülünk? Éreztem, hogy azt az ajánlatot meg kell neked tennem, még kicsit gyúrlak, elfogadod egyébként. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sokak nevében mondom, hogy még egyszer meghallgatnánk ezt a kis monológot az életnapos oldaláról. Az életnapos oldalán születtem, de néha nekem sincs szerencsém, ahogy ezt játék belőzni. Mondja ezt tojás héjjal a fején. Noémi, gratulálunk neked, 200.000 forint. Jó, köszönjük szépen. Ügyes voltál. Mi lesz a sorsa, mit veszel belőle? Még nem tudom. Tojás. Rengeteg tyúkot. Noémi, puszi. Figyelj, tényleg nem nézek ki rosszul, egy picit. Kölcs hasznos dolgokra azt a 200.000 forintot. Köszönjük szépen. Nagy tapsot az embernek, puszi, aki az életnapos oldalán az életnapos oldalán születtem. Jövünk mindjárt a hármas ugrással egy pici szület után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... János, lassan stage divingolhatsz, János, komolyan mondom. Kicsit közelebb hozzuk a kordont, hogy nevet pont a gerincedre, hogy beugrasz. De figyelj, lassan itt tényleg elkapnak. Te mit domálsz szépen? Ez kérlek szépen gumilabda, fölfúvatja a közönséggel, és utána ebbe ugrik be. De nem, ez azért jó, mert a János kidobja, és a szerbeszél így visszafújja mindig, és az első sorban négyet kapott fejenként mindenki, hátsó sorban meg nem jut. Mondjuk igen, ha óriás gumi, azért az jó nagy. Na, igen, hát túl vagyunk a tojáspárba. Ú, de jó ez a napsütés, gyerekek. Jobban szárad a tojás. Köszönöm. Már hívott a fodrászom, Bali, hogy hagyhattad? Hogy már megint egy hogy nyúlhattak hozzá? Nem, nem így mondtad. Hogy hagyhattad? Hogy? Hát meg az a gyönyörű hajad. Miért teszed tönkre magad? A semmiért. Nem kell már neked ez. De már készíti az ollót, készíti. Jó, most jött vissza, gondolt, amit János dobott. Na, hármasugrás játékosunk, hármasugrás játékosunk, a München játékosunk. München játékosunkat megtaláljuk. Jöjjön, drága! Itt tud bejönni. Gyerekek, ilyen Ray-Ban szemüvege csak Stallone-nak volt, komolyan mondom, a Cobra című filmben, amely jön a játékosunk. Ő ugye elmondta, hogy... Hát, hogy azért jött, hogy nyerjen. Igen, hogy jöttem nézelődni, és mit szeretném még? Elutazni Münchenbe, de egyébként csak nézelődni jöttem. Hogy hívnak? Szia! Miatt jöttem. A buli miatt jöttem. A buli miatt? Élőben. A müncheni buli miatt. Ilyen nyafogós vagyok, őrület. Nagyon jó, és jó, jól érzed magad? Jó? Jól, jó volt, aha. Utoljára Aracki voltál? Hogy? Gyerekek, az Aracki 80 évesen olyan bulit csinál. Nagyon rendben. Olyan bulit csinál, 80 éve, nem is tudom, 82, nem tudom mennyi az Aracki. Olyan bulia van, hogy az valami elképesztő. Hát azért én még egy kicsit odébb vagyok, jó? De az Aracki jó zenét csinál egyébként, nem? Biztos van neked. Ki a kedvenc zenészed? UFO. Nem, a Máté Péter. Kit szeretsz a magyarok közül? Majd, akit úgy szívesen hallgatsz, akit most úgy beraknánk. A Lotfi Begit. Ki kit szeretsz magyarok közül? Van kedvenc előadód? Bírsz valakit? Hát igen, Gabi, Tóth Gabi. Tóth Gabi jó egyébként. Tóth Gabi ügyes. De akkor a fiatalabbak közül szereted a zenészeket. Igen. Na mi van ezzel a Münchennel? Akkor mennél most tényleg? Hát igen, hogyha lehet. Kit vinnél magaddal? Hát még azon nem gondolkoztam, majd ha összejön, akkor igen. Hát figyelj, összejöhet igazából, ha megtalálom simán a kérdéseket. Összejöhet. Simán. Voltál már Münchenben? Nem. Nem? És Oktoberfesten? Nem. Hát az nagyon jó egyébként, igen, az Oktoberfest. Ezt nem tudom, hallottatok-e, hogy most a három csíkos sportszergyártó cég kifejlesztett egy hányásálló cipőt. Egyébként igen. De óriási. Tehát miért, ahogy ott ülsz, iszod a söröket, igen, és így lenézel magad elé, nincs erőd kimenni a budira, lehányod a saját cipőd, és akkor... úgy csinálták meg, hogy még a szín összeállítása is olyan a kollekciónak, hogy ne legyen belőle gond, érted? Tehát van sárgarép a színben. Egészen kopp. Az menő egyébként. Sörkorcsoly a színű. Oké, mehetünk akkor? Próbáljuk meg, igen. Mondod a keresztnevedet még egyszer? Mert Ági vagyok. Aranyhal a memóriám. Ágikám, hogy nevezték Mátyás király zsoldos hadseregét? Hát ez a nagyon könnyű kérdés. A fekete sereg. Bal már ott vagy a Ferihegyi terminálban. Ja nem, a Debrecenből indul a gép. Hát csak a Balázs elvesztettél valami. Egy tojásé? Köszönöm szépen. Oké, tényleg Debrecenből repültél már? Jó a reptér? Nem. Még nem nagyon repült. Hova mentél utoljára? Hol voltál nyaralni? Vagy hova utaztál utoljára? Összejött most idén nyáron valami? Sikerült valahova elmenni? Hát csak Magyarországon. Belföld. Na. Belföld, igen. Hát akkor egy müncheni út, ez jó lesz. Melyik amerikai színésznő filmjei a napos oldal, az amerikai botrány és az utazók? Na, segítünk egy kicsit. Igen, Lawrence, Jennifer Lawrence. De jó! Ugyes vagy! Honnan tudtad ezt ilyen jól? Hát mert szeretem a filmeket, meg egyáltalán, hát érdeklődök minden. Nagyon jó vagy, már két lábbal ott. Azért Araszkinál egy kicsit feljebb vagyok, az hiszem. Kihúztam a gyufát, hát az igen, már mással is sikerült, már egyszer a rádióban játszottam. De már játszottál rádióban is? Igen, és nyertél? Akkor meg tudod mivel? Na mit mondtam akkor? Na, ha rém, nem. Na, állj meg. Figyelj, ha rádió közelebb akar kerülni Balázshoz, így lenyomod. Akkor menjünk, gyere, megmutatom. Olyan leverek ennek a fiatra, közelebb fejjel. Mit mondtam, Ágikám? Mit mondtam akkor? Tehát akkor volt az, hogy tudod, meg kellett fordítani a szavakat. És amikor megtudtad a koromat, nem tudtam, hogy igazán, vagy spontán, a műfogsort nyomtad be nekem. Mindig viccel. Tudod, Ági, nálunk minden irónia, meg minden írva. Igen. Meg kellett fordítani a szavakat? Volt hát az ott mit mond óra? Ja, mit mond óra? Igen. És ott is nyertél? Igen, nyertem, de mondom így, és a műfogsor? De akkor most te leszámolni jöttél velem tulajdonképpen. Nem. Megmutat, Laza bérgyilkos Szerkóba, egy napszemüvegben beépültél a tömegbe, kiválasztottam játékosnak, de már ott van a parabellum egyébként a kabátod alatt, és így hátra rángatsz egy finom fejlővéssel. Jó. És ezek az akkori fogaid? Csak megpróbálom. Na látod? A nyereményből vettem. Nagyon helyes vagy. Na figyelj, Ágikám, ha ezt megcsinálod, akkor irány München. Mehetsz Münchenbe. Szereted a sört? Annyira nem. Ó, hát akkor nem Münchenbe menjél. Hát akkor... Hát már New Yorkba is akartam, de nem vittetek. Pedig mondtam, hogy hogy általában felszállok a vasút. Emleges neki New Yorkot, az mindig rosszul érinti. Nagyon fájó pont az én életemben. Nem csak téged nem vittél. Igen, nem csak téged nem vittelek el. Kérdezd meg a feleségemet erről. De nekem sem jött össze. Nem jött össze? Nem. Akkor legközelebb elmegyünk együtt. Oké. Te Párizsból indulsz, én Frankfurtból. Na figy Figyelj, Ági! Melyik ország világhírű látványosság az Angkor, templomváros? Angkor. Hol van Angkor? Kambodzsán. Jó! És ott van! Azt a mindenségét nekünk! Azt hiszik, hogy lefizettelek benneteket. Annyira összejön. Igen. Nem? Közben csak a kósárnál dolgozol az önkormányzatban. Igen, és én nagyon szépen köszönöm a területfogárt. Különben tudod, hogy milyen gondolattal jöttem? Jaj, azt csak én akarom tudni, meg te hátul megbeszélni. Nem, na jó, hát hogyha... Olyan gondolat? Nem olyan. Tehát, na. Amikor felkeltem, az volt bennem, hogy tegnap hallottam, igen, hogy a Békés megyei, igen, frekvenciákkal problémák vannak. És tudtam, az volt... hogy beépítettem be. Aha, tudtam, igen, hogy beépítettem, ja, be. Probléma Békés nincs megyéből vele. Küldték a rádiónál dolgozó. Nem. Reggel felkeltem, és bennem volt, hogy játszok fekete-fehért veletek, igen, és amikor beszélgetünk, akkor rákérdezek. Aha, erre. Hú, tehát, a frekvenciára. Ez volt bennem. Én azt látom, hogy azt mondod, hogy kimegyek, lefújlak borsprével, és a szökőkút mögött megcsinállak. Megvigasztalak a freki miatt. Ez volt a tervem. Ágikám, figyelj, egy nem nagyon jó egy müncheni út akkor, jó? Ez egy kétfőre szóló út. Debrecen, München. Tehát jó fejek vagyunk, nem hagyunk kint, tehát mi nem Green Travelesen nyomjuk, mi vissza is hozunk téged. Jó? Kiszáradt a szántottál. Tiszta izgalom, mi? Mindig ez van a velem. Mindig, képzeld, mi mindig a közelébe vagyunk. Mindig ilyen hatással vagyok az ember. Csoda, hogy iszunk. Szóval visszahozunk. Vigyél valakit, aki szereti a München, Oktoberfestet, München. De nem kell azonnal most választ mondanom. Innen a térről? Ne, az egy szomorú út lenne. Most rá kéne mutatod valakire, hogy kit viszel. Lehet ismerős, rokon. Nem kell most igent mondanom. Jani, rám látszok. Érezd jól magad, és ajánlói csomagunk is van. Jó? Hát és nem fogod elhinni, de a te csomagodban is van egy igazi eredeti Playmobil Luther Márton figura. Zseniális. Jól van. Írd majd meg nekünk SMS-be, hogy milyen volt München. Jó? Jó? Oké, szívesen. Azért egy Oktoberfest az biztos jó hangulatú, még ha az ember nem szereti a sört akkor is. Jó? Jó, biztos jól fogom magam érezni. Jó mulatás, majd valakit beszerzek. Valaki szervájában. Jó gyerek, család, hát valaki biztos benne vele szívesen. Jó? Műfogsor most már így el van felejtve, ugye? Műfogsor így is utazás Németországba, repülőjeggyel és szállással, a Német Turisztikai Hivatal és a Lufthansa támogatásával. Nem egy a nyeremény átadó. A Lufthansa-val mi? A Lufthansa támogatásával. A Lufthansa elvisz téged. Nem fogsz lezuhanni, ez biztató. Jó, oké. Ági, puszi, köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó mulatást, írjál, hogy milyen volt. Jó, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Hát egyrészt Feri bevallotta, mit vallottál be? Ja, hogy Soma igazgatóit kapott. Ugye ez egy érdekes történet volt, hogy a gyerek 8 napjára iskolában. Nem igazgató, csak szóbeli figyelmeztetés, egészen pontosan. De már érik a papíros verzió is, ahogy ismerem a gyereket. De megnyugtattál, hogy nem csak az enyém ilyen. Persze. Hát úgy is tudod, hogy közeleg a disznóvágási szezon. Így is, persze, viszek valami friss árut. Igazgatónő. Halló, igazgatónő, megkoztam. Mit tetszik inni? Lényeg tényleg az, hogy a gyerek talpra esett, hogy vannak tökei, már ugye az édesapját örökölte, és igazából el is foglalkozottak azzal, hogy később egy Michael Douglasnek a fia börtönbe kerül. Sernek a lánya átoperáltatta magát. Menj el jó irányba, érted? Igen. Erről beszéltünk, hogy baja az, ha rossz a gyerek. Illetve hát korán reggel megszólaltatunk hallgatókat, egy ilyen kis körkapcsolás elejéig, Ábelt és sok mindenki más. És hát nagyon érdekes sztorikra bukkantunk, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Rádió Balázsék a Rádió Egyen. Na már itt is vagyok, 3-4-10 múlt, pontosan egy perccel. Hol van János? Elraboltátok? Ja, ott látom, igen, nyakával, nyakbalkasztókkal. Ferencem? Itt vagyok. Jani komolyan vette azt a részét, amikor mondtad, hogy a végén mindent kiad, úgyhogy most próbálják visszafogni, hogy a hangfal szettet ne ígérje oda, gyere vissza. Igen, a komplet sátrat kidobta már, igen. Na, azt mondják fel egyébként, hogy nem kell megijedni, nagyon sokan írják tényleg, hogy miattuk is volt igazgatói, meg ők is kaptak, meg szülőértekezletet. Igen, és egész jól telnek az évek a csillagban. Igen, de ne aggódj. Én is kaptam mindőt, elsőben 8 év és szabadulok, tehát hogy ez nagyon, semmi gond nincs. Nagyon szimpatikus SMS-ek jönnek. Napi háromszor érkezés, a meleg víz itt Márion Osztrán. Kell tényleg, ez nagyon-nagyon fontos. A tanárokban kell egy kicsit ezt a régi poroszos mentalitást átalakítani, tudod, hogy máshogy nézzenek. Tudom, nyilván 23 gyerek egyszerre 20 Na ez az, nehéz, ez az. De hogy nem feltétlen feltétlen az a jó gyerek, aki csöndben van, jelentkezik, és mindent jól megold. És, szóval hogy kell meglátni a tanárokban is azt, hogy ha gyerek mer kérdezni, ha gyerek visszaszól esetleg, ha a gyerek érdeklőd, a gyerek kicsit többet beszél, azt nem egyből a rossz magatartású gyerek közé besorolni, hanem igen, hát különbözőek a gyerekek is, és egyre inkább ezt nekik is tudni kell jól kezelni. Sajnos, hát ez ma már hozzátartozik a tanári hivatáshoz, nem az, hogy hiperaktív, rossz a magatartása, rakjuk ki. Hát ezzel együtt kell tudni mozogni. Meg szerintem az a jó, ha a gyerek érdeklődő, nem? Aha, hány igen. méter WC papír van a gurigán? Igen, de ő nem matek feladatot. Nyitott a világra. Van a kérdése is, ezekre a kérdésekre választ vár. Igen. Nagyon jó SMS, nagyon szeretem. Valaki idejött a térre, és ennyit kérdezett. Bali, mi a wifi jelszótok? Wifi jelszavatok, nagyon jó. Hát megpróbálja a rendszert feltörni. Nem tudom egyébként, de szívesen megmondom, mert 2 perc múlva úgyis megszűnik itt az internetünk. Én szívesen mennék a nénivel Münchenbe, írta valaki. Most Győrbe vagyok, de ha kell, elindulok Debrecenbe. Puszi, Szilvi. Szilvi, ez nem a mai napra szól, tehát megnyerte ugye Áginak hívták, de nem ma kell, hogy elutazzon, tehát majd megbeszéljük vele a részleteket. Na, azt mondja, hogy hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, és akkor szépen lassan elköszönünk. Ha még mondja, hogy Balázsék, akkor egy utolsó ajándékcsomag még gazdára talál, és aztán elmegyünk. Jó sokan voltunk itt, jó idő azért, az megtette. Egyébként jó volt hatását. Az egész hét, igen, azt azért mondjuk tökéletes, el. Tehát, hogy a közönséggel sehol nem volt probléma. Szegény Sopronia. Kaptak. Ez azt jelenti, hogy megmarad egy ajándékcsomagunk? Nem marad meg egy ajándékcsomagunk. Jó reggelt, hello, ciao, gratulálunk. Jó reggelt. Hello. Sziasztok. Még a legelején írtál, nagyon rögtünk az SMS-re, azt írtad, Bali, tegnap Egerben egy autogram után szerettem volna egy közös fotót, de azt mondtad, hogy rögtön vissza, és csak azt szeretném kérdezni, hogy várjak-e még. Szerintem igen, arra felé megy haza. Igen, beugrom, jó, ha ott vagy még a téren, akkor mindenképpen megyek, és akkor megcsináljuk. Hát azóta odafegytem volna valószínű. Igen. Hogy hívnak, nem írtad alá? Laci vagyok. Lacikám, te vagy a naphallgatója. Jó, úgyhogy küldünk egy ajándék. Köszönöm. Egy Rádió 1-es ajándékcsomagot neked. Jó, köszönöm, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao, hello. Hello. Osztályban, első osztályban kaptam egy igazgatóit, mert okos gyerek nekem szaladt és betört a feje. Ezt kell mondani, hogy a másik nem én voltam. Jól van, na megyünk akkor? Megyünk lassan. Megyünk. Visszamentek a szállodába kicsit fürdeni, masszíroztatni, hát, vagy esetleg követitek hányatott sorsomat és elindultok velem Pest felé. Hát még bemutatkoztok újra a családotoknak. Kettőig meghosszabbították az ott tartózkodásunknak az idejét, mert tudják, hogy nagyon hosszan szoktam csomagolni. Még mondták, hogy egy finom ebéd is vár bennünket. Így van. Tényleg? Még egy jacuzzi. Mondom, hogy az életnapos oldalán születtem. Hajnalban jó, hogy 8 tojást török szét a fejemben. Tényleg visszamentek még? Vissza. Kicsit még pihenni, még masszíroztatni? Hát most használjuk már, ki érted. Ki van fizetve, tudod? Ott, ha már nem a kényeztetés vár, hanem a kerti munka. Mész gazolni? Tényleg? Persze, hát szép idő van ilyenkor, irány a kert. Elburjánzott a gaz az alatt az egy hét alatt, amíg nem voltál otthon. Így estére érsz haza, tehát csak holnap kell. Hát igen, de reméljük, hogy egész hétvégén ilyen idő lesz. Sőt, nagyon reméljük, hogy a jövő héten is ilyen idő lesz, mert jövő héten hétvégén mi Ajkán leszünk, és egy duatlon versenyen veszünk részt Balázzsal. Nem, Ferivel, benne van a reméljük, hogy duatlon. Tehát igen, ez jövő hét vasárnap van? Tényleg? Ez így eljött ez a dátum? Igen. Tehát van még időd edzeni, van még időd fölkészülni, rápihenni, szénhidrátot tölteni. 9 szombaton. Km kerékpározás, összesen mint egy 4 km futás két részlet, de nem olyan komoly az. Ilyen ne futás. Ördög szekérebe is, persze tudjuk, csak már lássuk. Most lemegyek pókjárásba, elpókjárok neked ebben a 2 kilométerben, itt a villamos simet. Igen, most még be tudjuk dobni, hogy váltóban szeretnénk megcsinálni. Gyerekek, egyszer benyaltátok, hogy ott leszek, szerintem ez másodikra ugyanúgy átmegy rajtatok. Tehát ez másodjára nem, ott leszek. Egy lehetőségem van, nem vagyok ott, illetve 2, bocsánat, nem leszek ott. Ha beteg a gyerek, remélem az lesz. Ha nem vagy ha esik az eső. Igen, ha nem vagyok szavatartó, ha rossz idő van, nem megyek. De miért nem? Hát most... Mert 10 fokba, esőbe, az megszállott csak. Nem, azt nem. Tehát ha jó idő van, megyek. Jó? Uh-huh. 20 fok alatt sajnos már nem tudok. Ez nem durva egyébként. Ezért olyan puhák a finnek is. De miért most szakadó esőbe, 8 fokba, egy jeges északi szélbe, ott akartok majd ott futkorászni? Hát annak azért, hogy nem sok értelme van. Hogy ne essen az eső, akkor mehetünk. Jó? Jó. De valami legyen, valami tétet, dobjunk be. Hát lehet. A jövő héten találjunk. Volt ez a Esperente nyelven beszél a vesztes. Hát aki mondjuk a legutolsó, az csinálja. Akinek a legrosszabb valami... az időeredménye 3 közül. Az szívjon másnap egy kicsit, legyen valami több. Én rohadtul nem akarok Esperente nyelven beszélni. Nem is nagyon tudok egyébként. Szerintem a szellemesség, a humor halála. Tehát hogy ez olyan... Hogy... Jó, bármi nem. Van, ez nekem tetszik. Amit a múltkor is felvetettünk, aki az utolsó 3 közül, ha ott vagyunk, mind 4 órán keresztül. Jó, aki viszont nem jön el, az automatikusan az utolsó. Aki nem jön el, az automatikusan az utolsó. Viszont ha eljön és megcsinálják és utolsó, hétfőről csak eszperentébe beszélhet. Tehát nem szólalhat meg más. Az elkapcsolási faktor, tehát hogy nem fognak már minket hallgatni, elveszítünk városokat. Az borzalmas. Jó, de valamit be kell dobni. Tehát ha hárman elindulunk, és azt mondjuk, hogy nem csapat, hanem egyéni, akkor szívjon az utolsó. Tudja, hogy leengedem a bringátok kerekét, és oda bilincsel egy ilyen iszonyatos, elbonthatatlan lánccal majd az oszlophoz a bicikliteket, tehát lesz bennem csivés. Nekem az is tetszett, hogyha mondjuk mi valamelyikünk a hárman közül nyilván a vesztese, a kecskebaknak költözni, és végig megkegne 4 órát. Rendesen beszélgetnénk egymással, de mindig csak úgy válaszolhat, hogy az eszperetű, azért szemben, hogy gondolkoznod kell. Tehát az még meg is terhel, tudod, mert a megkegés az jó, hát beülök szívesen megkegni, de az eszperent az azért szíves, mert mondjuk azt mondjuk, hogy ízletek a bajka. Hát te leszel a kecske, te kezdődöm. Ebbe versenyen remek szellemben telt. Ne, borzalmas. Akkor figyelj, a kecskiset nehezítsük még azzal, hogy a másik kettő folyamatosan az adás idejét, majd kis papírzacskóból zócsemegével eteti. Igen, és fél óránként megfejé, nem? Igen. Hogy legyen valami öröme is a dologban. Jó, valami tényleg legyen. Na jó, gyertek, köszönjük el. Hallgatóinktól, megköszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon drágák vagytok, hogy ennyien eljöttetek. Jó? Miért nem mentek még haza? Mire vártok? Mi van már? Ajándék nincs. Már figyeljetek, már mindent elosztogattunk. Síp? Még mindig? Kapott már sípot. Igen? A fia. Igen? Ilyen... Ja, még van egy üzenetünk Angliából, egy utolsó üzenet. Igen? Egy ilyen bőrcsekit szeretett volna. Mi az üzenet Angliából? Buszil benneteket, és most van útba Skóciába megy a gyermek. Szuper. Skóciába megy a gyermek. Most van útban egy egész autópályának. Igen, mert keresztben. Józsi, üdvözlünk innen Debrecenben, és nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatsz a messzi távolban is. Így van. Na, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien itt voltatok, nagyon drágák vagytok. Reméljük, hogy jövünk még, szeretünk egyébként Debrecenbe jönni, és hát az egyetlen olyan szerencsés város, ahol sütött a nap. Erről nem ti tehettek, meg nem is mi, de baromi nagy szerencsék volt. Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien itt voltatok. Megköszönjük az egész hetit. Igen, tehát az egész mindenki, heti, aki jött végig. Van. Gyerekek, hát egy nagyon komoly háttérmunka folyik azért itt a stáb részéről, úgyhogy nekik is köszönjük, építettek, bontottak, hajnalig dolgoztak. Köszönjük szépen a támogatóinknak is, a Mizónak is, a Generálinak is, és a Vajna Corporationnek. A macskának. Így van, igen, és köszönjük Andy, köszönjük Timinek a magárepületet. Na, drága debreceniek, egy nagy búcsúzás akkor nektek, puszi nektek, és reméljük, hogy tavasszal vagy valamikor újra jövünk, jó? Köszönjük, üdvözöljük Józsefet, a gyermeket, puszi. Szevasztok, köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok, Debrecen! Köszönjük szépen, hello, sziasztok! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió 1-en.